101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Klockan har i detta nu hunnit passera alldeles strax 6:04. Det är som sagt en regnig morgon. Det är ingen vidare kul egentligen, men det behövs ju kanske, inte vet jag. Det kanske behövs lite vatten för att blommorna ska skjuta fart och träden ska växa sig höga. Det var detta om detta. Hörrni, jag tänkte vi skulle fortsätta att prata om det som händer i våra utsatta förorter med så att säga Husby som nav. Det har ju gått ett par dygn nu sedan det här inleddes. De här oroligheterna, bilar sticks i brand, det är stenkastning. Man försvårar för polisen att göra sitt arbete som försöker skydda de som går in för att så att säga släcka bränderna. Vilka är de här ungdomarna? Vilka är deras föräldrar? Och vad har egentligen politikerna för ansvar i frågan? Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det. Men först, mina damer och herrar. Dagens garv. Jaha, fru Ek som läser horoskop säger till sin man: tänk bara om du hade varit född 2 dagar senare, då skulle du minsann ha varit vänlig, humoristisk och generös. Jo, minsann, så kan det väl kanske vara. Tack för det! Och vi har, innan vi går igång med den här debatten, att redogöra lite för dagens datum, eller hur? Och vi säger så här. Dagens datum i historien. Ja visst är det den 22 maj idag, mina damer och herrar, och Jemen har nationaldag. Och Henning och Hemming har namnsdag, en liten tårta till kaffet där. Kanske vore på sin plats. 1962 denna dag, en tråkig dag i svensk aviationshistoria. 2 svenska stridsflygplan av typen Tunnan kolliderar under en övningsflygning vid Östersund, varav den ena av flygarna omkommer, och det där minns jag faktiskt. Och sedan så kan vi konstatera att 2012, det var alltså förra året, det är vid den här tiden, den 3 månader gamla svenska arvprinsessan Estelle, som är dotter till kronprinsessparet Victoria och Daniel, döps i slottskyrkan på Stockholms slott av ärkebiskopen Anders Wejeryd. Och så här lät det strax där innan när riksmarskalken skulle berätta då. Det är ju omgivet sådana här saker utav mycket traditioner och det är mycket regler och sånt där. Riksmarskalken skulle alltså efter det att prinsessan hade blivit född berätta för menigheten, det vill säga oss, vad lilla prinsessan skulle heta. Och då, minsann, då lät det så här. Det här är ju inte själva dopet, utan det här är alltså när man berättar vad prinsessan ska heta. Och det är riksmarskalken som talar. Kungen följande. Hennes kungliga höghet, kronprinsessan, har torsdagen den 23 februari 2012 nedkommit med en dotter. Hon kommer att få namnen Estelle, Silvia, Eva, Mary. Hon kommer att kallas Estelle. Hennes titel ska vara hertiginna av Östergötland. Ja, så var det med den saken. Hon skulle kallas Estelle och det skulle stavas med ett E på slutet. Estelle, och hon blev dessutom hertiginna. Och det är ju märkvärdigt och fint att bli hertiginna. Då ska vi se vidare vad som har hänt. Föddes denna dag, det var pappan till detektiven Sherlock Holmes, nämligen Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle. Han blev adlad han. Och även Sir Laurence Olivier, han föddes 1907, brittisk skådespelare, som också blev adlad. Det är lite kul det där att de adlar varandra. Och sedan så kan vi också, förlåt mig, 1924, Charles Navour, och 1977, grattis idag på födelsedagen, Nina Inhammar, svensk sångerska. Och ja, det var väl detta avled gjorde Victor Hugo, fransk författare Victor Hugo. Han avled 1885. Och även boxaren, världsmästaren i boxning, Rocky Graziano, han dog 1990. Och Eva Moberg faktiskt, hon blev 79 år, svensk författare, journalist och debattör. Ja, det var detta som hände. Nu åter till det här som händer och sker i Husby. Det hände på andra orter också, men det började så att säga i Husby och det har spritt sig runt omkring. Det är en massa ungdomar som är ute och protesterar och far runt och de liksom visar sitt missnöje genom att tända eld bland annat på bilar, de ägnar sig åt stenkastning, de bränner skolor märkligt nog och de försöker kasta sönder skyltfönster, eller de lyckas väl med det, men även polisstationer och sånt där försöker de komma åt. Och sedan när brandkår och räddningspersonal kliver in i handlingen, ja, då får de stenregn över sig, man kastar stenar på dem. Vad beror det där på? Fredrik Reinfeldt har ju sin syn på saken. Vi ska se, vi har med oss en lyssnare. God morgon, hur var namnet? God morgon, det är Jonas här. Tjena Jonas. Tja, jag tänker bara så här, hur gör man i andra länder när det är såna upplopp? Ja, det finns ju för inte allt för länge sedan. Och det här är ju konstigt att Sverige inte tar lärdom av sånt här, så var det ju i Paris fruktansvärda kravaller i motsvarande typ av förort så att säga. Och det där är ju väldigt, väldigt komplicerat därför att man måste ju titta till vad är orsaken. Att reaktionen blir på det här viset, det är väl inte så konstigt kanske, eller det kan ju bli olika reaktioner. Jag tycker att det är väldigt konstigt att reaktionerna blir så här, för att de har skjutit, om jag blir rätt underrättad, så är det för att fast polisen sköt den där 69-åringen. Nej, det där tror jag bara är en förevändning. Det där är bara en förevändning för att få saker och ting att hända. Jag tror att man måste göra två saker. Man måste identifiera de här så kallade ungdomarna, vilka det är. Sen så tror jag att man ska identifiera deras föräldrar också. Ja. Av det skälet att de här föräldrarna, det är faktiskt ringare som har ringt in både till mig här, och jag vet att de har pratat med Robban, och jag vet att de har pratat med Sissi, människor som är invandrare och människor med invandrarbakgrund och som också bor i de här områdena, att de här föräldrarna till många av de här barnen som håller på det här sättet, de har kommit hit, de har liksom satt upp en parabolantenn, de skiter i alltihopa, de får pengar, de gör ingenting, de lever på socialbidrag och ja, och sen så är det bara på det viset, va? Ja, det och de skiter i vad ungarna gör. De skiter fullständigt i vad ungarna gör. Det är åt helvete. Ja, och det där har pågått i flera år. Det handlar inte om vad som händer nu. Det här har ju politikerna grundat med en taskig integration och en felaktig syn på invandringen och en konstig syn på invandrare. Det här har ju pågått i decennier. Det här har pågått, att folk gör det här nu, det är väl inget märkvärd. Det här kommer ju hända i år, det hände för några år sedan, det hände förra år, det kommer alltid att hända. Och det kommer att fortsätta. Jajamän. Men därför, och så sen tycker jag också att polisen måste kunna få göra mer än vad de får. Tycker jag, det kan inte få fortgå så här länge. Jag vet inte hur många det handlar om som håller på. Ja, för det första så tror inte jag att de här så kallade ungdomarna, jag tror att det kan vara några äldre ungdomar, men jag tror att det är väldigt mycket snorungar också, alltså som är inte mer än 13, 14, 15 år, det tror jag till att börja med som håller på, och då kan man ju ställa sig frågan, varför är de inte hemma på kvällarna, och vad gör deras föräldrar? Jag tycker väl att barn som är 13, 14, 15 år, de ska väl vara hemma på nätterna. Ja, de ska inte vara ute och ränna. Själv eller sånt där. Hade jag varit förälder hade jag väl gått ut och letat efter mina ungar. Ja, jag tror jag var klockan 9 när jag var i den åldern. Ja. Jag var hemma. Ja. Det är inte konstigt att det händer, och ett stort ansvar faller tyvärr på politikerna. Du, Tack så mycket för att du hörde av dig. Vi ska ha en liten tävling nu. Smartast i stan nämligen. Då får man ringa igen då. Får ringa igen då. Tack så mycket. Hej. Tack. Då mina damer och herrar så går vi igång med vår eminenta tävling Smartast i stan. Och det här är Smartast i stan. Tävlingen gör vi tillsammans i ett samarbete med Peugeot Sätra. Ja, och det är nämligen ett väldigt fint pris här i anslutning till det här också. Vänta nu, Jocke Bäckström. Jag kan verkligen intyga att det är det. På riktigt ett fint pris. Ja. Och den som vinner har alltså vunnit en kommer då att vinna en cykel från Peugeot Sätra. Och sen kan vi också berätta att du som kommer tvåa då i den här tävlingen... Vinner hjärtcykel. Nej, men det finns det även andra pris, det vill säga... En väldigt fin sån här salt- och pepparkvarn. Så är det med den saken. Alltså, du som vill vara med och tävla i Smartast i staden. Du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13, och du kan alltså vinna en fin, fin cykel. Vad sägs om detta? 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. 19 minuter över 6 går tävlingen Smartast i stan igång. Med oss på telefonen direkt från Västerås har vi, då ska vi se, god morgon, David. David. Tjena David. Tjena. Hur står det till? Ja, det är grymt. Det är grymt, det är bra. Är det gurkstan då? Ja, det är fint. Det regnar i alla fall inte. Det är lugnt. Ja, det är, här har vi i Stockholms innerstad så regnar det i alla fall. Du, David, du ska få möta ifrån Norrviken. Ska du få möta. God morgon säger vi till Carl Johan. Hej. Tjenare Carl Johan. Tjena, tjena. Får ni hälsa på varann. Tjena. Och då är det ju så här att den som vinner en cykel, och den som inte vinner, den får salt och pepparkvarnar. Okay. Tävlingen går till som följer. Jag ställer frågan, du ropar ditt namn. Svarar du rätt får du poängen. Svarar du fel, ja då går poängen över till den andra. Det är hårt men det är rättvist. Är ni beredda? Ja. Jag ropar Kalle då. Hon är jag. Du ropar Kalle, ja, och David, ja. Ropar David. Ja. Det låter väl bra. Då ska vi se. Då kommer det en jingel här först då. Smartast i stan. Ja, första frågan. Är Ingvar Kamprad världens femte rikaste människa? Kalle. Kalle. Nej. Det är han faktiskt. Aj. Ja visst, han är det, ser du. Det är källa Bloomberg News. Jag har inte räknat pengarna själv, men jag tror att han hamnade med en förmögenhet på 56 miljarder dollar. Jag såg den där listan. Va? Jag såg den där listan. Ja. Jag var inte säker på om han kom, jag trodde han kom högre upp. Men, ja. Ja, det var väl högt nog det. Ja, det var högt nog. Okej, nästa fråga då. David ifrån Västerås, Carl Johan från Norrviken. Har förre amerikanske presidenten George Bush sina rötter i Värmland? David. David? Nej. Jo, för han har bjuden i varann på poängerna. Ja, men det är så, fair play. Nu ska vi se vad ni kan om konst då. Är Edvard Munchs tavla Skriet en rogivande tavla? Kalle. Kalle? Nej. Nej, det är inte. Den är ju ganska bekymmersam faktiskt. Vad kan ni då om våra vikingagudar? Hette asaguden Odins spjut Gungner? David. David? Ja. Ja, det gjorde du. Gissar du eller visste du? Det hörde man ju på namnet. Okej, nästa fråga. Spänningen är odlidlig. Den är nämligen 2-2. Var Gösta Ekman med i den första sällskapsresefilmen? Kalle. Kalle? Nej. Du skulle ha svarat ja. Jävlar. Ja, det kan man säga. Jo, han var faktiskt med där. Oigenkännlig som städerska i en av slutscenerna. Mm-hmm. minsann. Heter Ålands enda stad Mariestad? David. David? Ja. Nej. Den heter Mariehamn. Åh, vad dum jag är. Ja, så är det faktiskt. Det är lite lurigt det där. Nästa fråga. Kallas en dikt med 14 rader för sonett? David. David? Ja. Ja, det gör det. Det är en sonett det. Där tog David en knapp men ändå ledning med en poäng. Spelade musiken Miles Davis hårdrock? Kalle? Nej. Nej, det gjorde han inte. Han var ju trumpetare och spelade jazz. Kan en bananstock som mest bestå utav 600 bananer? Kalle? Får vi ett svar kanske, Kalle? Det låter mycket. 600, nej. Nej, det var rätt. Nej, var rätt. Det var 200 bananer. Har Danmark, nästa fråga alltså. Har Danmark landsnummer 45? 45? David? Ja. Ja, det har det. Men vänta nu, hallå. Det är ju spännande inför sista frågan här. 1, 2, 3, 4, 5 för David. 1, 2, 3, 4, 5 på Karl Johan. Och cykeln kommer att delas ut till vem? Leder, kommer frågan här, leder Sverker Olofsson TV-programmet Plus? David. Kalle. David? Nej. Nej, vet du vem det är? Det är, vad heter han, Charlie eller vad han heter? Mattias Andersson. Mattias, ja, men lyxfällan. Ja. And we have a winner, som det heter. David? Yes. Du fick 1, 2, 3, 4, 5, 6 poäng. Coolt. Okej, Karl Johan, du fick 5 poäng men går alltså inte lottlös ifrån det. David, du vann cykeln och Karl Johan ifrån Norrviken, du vann alltså det här salt- och pepparkvarnarna. Tack så hemskt mycket för att ni var med och tävla. Ja, tack själv. Ni var väldigt generösa mot varandra i början. Vad händer nu då? Vad som händer nu är att man kommer att kontakta er här från redaktionen, så kommer det där att lösa sig på bästa sätt. Så är det faktiskt. Så att ni kommer att få all information som kommer att krävas för hur ni ska göra för att komma för att ni ska få de här cyklarna. Ja, det är bra. Okej. Okay. Tack så hemskt mycket för det. Ja, tack själv. Tack snälla ni, tack. Hej, hej. Ja, då var den spännande tävlingen avgjord och jag måste säga att det var jämnt så det förslog. Det kom an på sista frågan här, vem som skulle vinna cykeln. Och det blev alltså ifrån Västerås, det blev David. Karl Johan var med och kämpade ädelt och fick peppar och salt kvar. Då tackar vi de tävlande för detta. Och jag ska se, vi har någon med oss på tråd här. Hallå, vem där? Hallå? Ingen alls alltså, men vi har där. God morgon. Ingen. Hallå, ja. Ja, hej. God morgon. Sebastian här. Hej Sebastian, god morgon. Hej. Ja, jag tänkte prata om det här Husby. Jag tycker det är så jävligt liksom. Att man kommer hit till Sverige för att få hjälp och så vidare. Och sen man håller på att bränna bilar och andra saker. Det är hemskt. Jag vet inte. Jag tycker man kanske måste betala till de skadestånd till alla som bor i huset. Så kanske blir det lugnare. Som man gjorde till den här killen. Man betalar 30 000 eller något. Vem ska betala? Ja, vi som betalar skatt liksom. Hur ska vi göra annars? Det där var en intressant frågeställning. Sebastian, har du möjlighet att hänga kvar i luren ett litet ögonblick? Ja, visst. Vi ska nämligen ha nyheter här, förstår du? Ja, visst. Men stanna kvar, Sebastian, så kan vi fortsätta att prata om saken. Ja. Tack snälla du. Häng kvar. Nej. Ja, klockan har blivit 06.27. Det betyder, mina damer och herrar, att du i hjärtsvärd alldeles strax ska få nyheter. Men ring 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Ja, hur ser vi nu på det här? Det är på tredje dygnet som det brinner i Husby. Det har spritt sig till andra förorter med samma sammansättning utav boende, så att säga. Och ja, jag ser ju på det här på ett sånt sätt att det här, grunden till det här problematiken, den lades utav politikerna, ska jag säga, för många, många år sedan. Och sedan så har den misslyckade integrationspolitiken lett fram till detta kaos som nu finns. Du ringer 0200 11 12 13. Du lyssnar på Hjärtsvärd, alldeles strax nyheter. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Det brinner i Husby om nätterna. Det tänds på lite överallt. Ungdomar gör revolt. De kastar sten och de försvårar för folk som ska, så att säga, försöka ordna och bringa rätt och lag och ordning. Dessutom släcka elderna. Med oss hoppas jag fortfarande Sebastian. Hallå. Tjena Sebastian, du har fått vänta länge. Jag ber om ursäkt. Nej, det gör inget. Jag tycker det är så hemskt. Man kommer hit och ber man om hjälp. Och sen vad gör man? Man krigar vidare liksom. De har krig i sitt land. De som kommer hit för att ha lugnt och fint liksom. Men vad gör de istället? Nej, de tar sig hit och så krigar de vidare liksom. Ja, nu tror jag, vänta ett tag. Jag tror inte att det är de som tar sig hit som gör det. Utan jag tror att det är deras barn som gör det här faktiskt. Jo, det är deras barn. Och alltså, om mina barn, om han är inte hemma på natten, vad gör jag? Ska jag låta honom vara vidare liksom? Nej, du går naturligtvis ut och letar efter honom. Ja, exakt. Men de gör inte det. Nej, det är tre dagar i rad liksom, som det händer. Vad fan, om jag skulle släppa min unge på tre dagar så liksom, alltså det funkar inte. Men, så. Det är klart de kan, om de vill så kan de göra någonting. Det är så här att många, och det var en ringare som ringde in som själv hade invandrarbakgrund och själv hade arbetat och bott och bodde i de här utsatta områdena. Och han sa det att det kommer hit människor som skaffar sig barn. De här människorna, de lär sig inte språket, de lär sig inte att ta hand om sig själva, utan de ser till att leva på socialbidrag. De får socialbidrag och sätter upp en parabolantenn på balkongen, så sätter de och tittar på tv hemifrån. Och de skiter fullständigt i vad barnen gör. De engagerar sig inte i barnens skola, de engagerar sig inte i barnens fritid. Barnen vet inte, de förlorar ju helt liksom kontakt med samhället eftersom de inte får hjälpen hemifrån. Och då hamnar de i den här situationen. Så det här är alltså ett integrationsproblem. Det är politikerna själva som har ställt till det här initialt. Och sen är det att många av de här föräldrarna, tror jag också, antingen tyst samtycker till vad snorungarna håller på med, för jag tror att det är snorungar, att de tycker det är för jävligt, vi får inga jobb, vi får inte någonting, det är bara skit, de bara skiter på oss, de är rika någon annanstans och bort igenom och så vidare. Men istället för att försöka göra någonting, och politikerna har så att säga godkänt detta genom att bara ge dem, fortsatt att ge dem pengar, va? Och så skiter man fullständigt i föräldrarna, och man skiter då naturligtvis fullständigt i barnen, och föräldrarna skiter också i barnen. Det tror jag är en stor del av problematiken. Ja, men då tycker jag att då behöver man göra någonting om. Och så de pengarna som ska dit, som ska på den här barnbidrag och all det här, de pengarna nu ska täcka de skadorna som de gör. Mm. Och då får de inga pengar mer. Du menar de här föräldrarna? Ja, föräldrarna, självklart. Ja, jag vet inte om jag vet inte om det är en rätt väg att gå, men det kan väl vara ett förslag från Sebastian då, att man håller inne barnbidrag och socialbidrag till de här personerna vars barn alltså ställer till elände. Var det så jag skulle uppfatta? Jo, för att jag undrar, vad blir det för konsekvenser? Inga. Nej, precis. Du, jag kan berätta för dig att jag var, som ung man så var jag i Paris. Ja. Och då hände det ju under stundom att helt plötsligt utan förvarning så stängde polisen av gatan från ena hållet och så stängde de av gatan från andra hållet. Ja. Och så gick det inte att ta sig åt något håll, va? Man kom ingen vart. Sen så gick de bara sakta fram, två led, ett från ena sidan, ett från andra sidan, och sen skulle alla legitimera sig. För då, ja, då jagade de ju väldigt mycket papperslösa invandrare, va? Och ja, på det viset, och det här gjorde de ju på nätterna då, på kvällarna, sent på kvällarna. Och på det viset så fick de ju tag på väldigt mycket folk. Och så hade de då bussar i anslutning till det där, så satte de där personerna i bussar. Och även jag hamnade i sån där buss eftersom jag så att säga inte hade någon fast adress och så vidare, va? Eftersom jag var nere där bara i största allmänhet. Och så blev man skjutsad och sen så blev man utredd då. Men i Sverige och i Stockholm, i till exempel i Husby, om du skulle göra en sån sak, ja, då kanske det skulle vara så att det var en massa barn under 15 år, va? Då får du inte prata med dem överhuvudtaget som polis. Nej, och vad blir det mer? Då blir polisen anklagad att det är rasistiskt och så vidare, att det är diskriminering för att de legitimerar bara utlänningar. Ja, ja visst. Ja, men de skulle ju ta legitimation på alla som befinner sig där just då. Inte bara utlänningar, men det skulle förmodligen bara vara x antal utlänningar och så några journalister. Alltså jag tycker så här, det är en enda lösning just nu för att fixa det här. Då tycker jag att de borde göra sån här polistimme och så ingen som får gå och komma ut klockan 10. Utegångsförbud. Ja, där det händer nu i Husby. Ja. Alltså, men du vet, det är såna där paramilitära åtgärder och det får vi inte göra i Sverige. Nej, jag vet, vi får inte göra någonting. Och sen är det ju så att om det blir så att någon gör någonting så blir ju personen i fråga kränkt, va? Du blir ju kränkt vad den gör i det här landet. Nej, alltså det är skämt. Alltså, ja. Jag lovar dig att väldigt snart så kommer rörmokarna att kränka alla oss vanliga människor därför att vi skiter på deras arbetsplats. Nej, men alltså det är... Ja, det är inte långt borta. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Nej, inte jag heller. Alltså, du, Sebastian, min vän, vi måste avsluta samtalet här. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej, hej. Hej. Vi ska se, har vi... Helena? Ja, god morgon, Gert. Hej, du har fått vänta en stund, du. Jag ber om ursäkt. Välkommen till Gertsvärd. Tack så mycket. Ja, vad säger du, Helena? Jag funderar lite grann på att många som pratar om Husby och andra förorter där det är problem just nu har aldrig satt sin fot där. De har aldrig bott där, de vet inte hur det är. Nej. Det som jag hörde diskutera nyss, det är ganska mycket generaliseringar. Det är invandrare, det är deras barn, de jobbar inte och så vidare. Mm. Jag har svårt att se att alla människor sitter i den sitsen som bor i de här områdena. Det jag ser är mycket desperation. Hur ska man få politikerna att lyssna? Mm. Alltså, man kanske bor i bostäder som inte är renoverade på länge. Man har inte pengar så att man kan försörja sig ordentligt. Man har inget jobb. Andra sitter i helt andra situationer. De kan inte ta sig till jobbet för att bussarna inte går nu. Nej, de har inga bilar att åka i heller för de har brunnit. På tunnelbanan kastar man sten på. Ja, men alltså, det är ju ett uttryck för en väldigt desperat situation. Du har helt rätt i det där. Vet du vad Fredrik Reinfeldt säger? Nej. Han säger så här. Han säger då att det är en farlig utveckling när vi har grupper. Jag läser i tidningen Metro. När vi har grupper av unga män som tror att man med våld kan och bör förändra samhället. Låt oss vara väldigt tydliga med det här. Det är inte okej. Vi viker inte för våldet. Sen så säger han så här att han tycker inte att han behöver åka ut till Husby för att kolla upp läget själv, vilket han då borde göra någon natt, tycker jag. Han vågar inte. Reinfeldt har kritiserats för att han dröjt med att kommentera upploppen i Husby, men han planerar ingen ny resa ut till förorten utan påpekar att han var vid Husby gårds skola i höstas. Mm. Fast det är väl lite alltså med den inställningen då kan man bara lägga ner. Ja, fast jag kan ju tycka så här att du pratar om att det här är politikernas fel. Jag menar, politikerna har i många år valt att skära ner. Mm. Ja, men det är det jag säger. Att inte finnas där. Och när problemen är ett faktum, då vågar man inte åka dit. Nej. Alltså, man behöver fundera riktigt rejält på vem man ska rösta nästa gång när det är val 2014. Alltså, vad röstar man ja till och vad röstar man nej till? Ja, och tyvärr så tror jag, Helena, att den här typen av incidenter gagnar Sverigedemokraterna faktiskt. Som inte tänker med någonting annat än de tänker ju inte, de bara, de väcker opinioner. Det här väcker ju starka känslor sånt här, va? Mm. Men samtidigt så är det ju så här att jag har själv ungdomar som ska rösta för första gången 2014. Alltså vi behöver prata med våra barn och ungdomar så att de förstår. Som jag sa, vad röstar jag till och vad röstar jag nej till? Om 5 år kanske jag har en egen familj. Om 5 år kanske jag sitter där själv och är arbetslös. Vad händer då? Mm. Alltså det sociala skyddsnätet har utarmats mer och mer. Och det är lätt att säga så här att ja, de i hus lever ju bara på socialbidrag. Och nu ska barnbidraget och socialbidraget betala för kravallerna. Alltså kravallerna, de här bränderna och upploppen. Det är ju bara alltså, själva sjukdomen. Men det som har fått de här människorna att må dåligt, det vill man inte prata om. Nej. För då måste man ju erkänna att man har gjort ett fel själv. Ja, och media, de är ju inte så himla långsamma heller. Har man inget annat att skriva om så det är lätt att skriva om det här. Jag menar, ja, det här älskar ju media. Här säljer de ju lösnummer på. Ja, men absolut. Men i allra högsta grad det är en politisk fråga. Och jag tycker också så här att många som uttalar sig i de här frågorna har ingen aning om vad innanförskap eller utanförskap egentligen innebär. Du har säkert är på en helt annat ställe. Helena, du har helt rätt i det här, och jag tycker att du gör helt rätt i det att du pratar med dina ungdomar som ska rösta för första gången. Politik är viktigt och det gäller att utnyttja sin demokratiska rättighet att rösta. Tack så mycket för ditt samtal, Helena. Tack själv. Hej då. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Det brinner i Jakobsberg, det brinner i Norsborg, det brinner i Kinsta, det brinner i Tensta, det brinner i Husby. Fredrik Reinfeldt har inte för avsikt att bege sig dit någonstans. Han har varit vid Husby gårds skola i höstas och det får räcka med det. Ja, med den inställningen löser man nog inga problem, är jag rädd. Vad säger vi har med oss på tråden? Tjena Sonja! Ja, hej. Nej, men vad gör ni? Kopplar bort mig. Hallå? Hallå? Ja, förlåt. Det är jag, den här dumma telefonen, jag är oteknisk. Nej, men jag tänkte på det här med skadestånd. Det är ju alltid svårt och det blir väl till slut ändå. Men alltså, när ungarna kommer till skolan nästa gång eller om deras föräldrar har möjlighet, ut med dem på byn och städa. Så ja, faktiskt. Det har visat sig det. Det finns en bild i Metro här. Det är några ungar. Som eleverna på Fittjaskolan i Botkyrka norr om stan, i Botkyrka norra, förlåt, Fittjaskolan Botkyrka norra bestämde sig för att städa upp efter förödelsen och visa upp en helt annan bild av stadsdelen. Det kändes jättebra, säger de, att hjälpa till, och så ser man en bild där de står och sopar upp glassplitter och så vidare. Ja, precis, ut med dem och städa, för att det är ju så att det här med skadestånd, alltså det är ju alltid svårt, för så finns det inga pengar och så blir det det är bara pappersarbete och det liksom kostar ju ännu mer då. Sen liksom, nu kommer ju inte ens folk till jobbet, alltså det här är ju inte klokt, nu kommer ju ännu mindre skattepengar. Nej, men ut och städa för fasen. Ja, och sen det här med att problemet är ju att de här människorna då, om det nu är så att de här som förstör är de som bor på orten, de förstör sina egna möjligheter och ser till att det blir ännu mera kostsamt, för det någonstans så måste ju saker och ting, om man ska bygga upp en skola igen eller om man ska sanera en skola eller om man ska städa på gatan eller om man ska ersätta bilar som har brunnit och brandkåren kostar och polisinsatser kostar, det blir dyrare, alltså blir det mindre pengar över till någonting annat. Ja, men precis. Mm. Och sen tycker jag, för att det är ju en jäkla energi då de lägger ner på det här och någon slags kreativitet, om man nu kan kalla det. Varför inte istället liksom jobba lite mer seriöst, namninsamlingar, söka upp, kommunerna har oftast en jäkla massa lokaler eller garage som står, samla in där och fråga om de får öppna någon fritidsgård som de kan. Ja, men det är ju, ja absolut, men du vet, då ska det till pengar och då är det en helt annan kassa och då finns det inte pengar. Samla, eller jag vet inte, uppsök politiker liksom och lägg fram. Men jag kan berätta att jag tror att de här människorna som håller på så här, det är helt andra liksom krafter som som dväljs. Det är helt andra krafter som driver dem, nämligen det är hopplösheten. Det är den hopplösheten som fick deras föräldrar en gång och lämnade landet som de kom ifrån. Absolut, och det kan jag förstå. Men då blir det ju också en mer tillhörighet och ett ansvar om de själva får gå ut och städa upp skiten och känna, nu fixar vi det här, och så kan de väl plantera någon rabatt på köpet och inte vet jag. Alltså, för så är det ju, så fort du har gjort något själv och lagt ner jobb på det och så vidare, då är man ju rädd om det på ett annat sätt. Ja, det finns ju den typen av rörelser också faktiskt. Det finns det. Du, tack så mycket Sonja för ditt samtal. Vi ska prata med en kille som heter Barry. Hallå, god morgon Barry. Det skulle vi inte alls göra det. Vart tog han vägen då, tro? Det var synd att han hade hoppat av, den gode Barry. Då ska vi se, där. Ja! Hallå, hallå. Vem har vi på tråd? Ja, det är Joel här. Tjena Joel. Jag tänkte bara kolla med dig här. Vet du vad Blåhallen är för någonting? Blåhallen? I Stockholms stadshus? Ja, det kallas även fritidsgården i Tensta. Det är nämligen så att jag jobbar som rivare. Rivare? Ja, alltså byggnadsrivare. Okej, okej. Och den har jag nämligen, det är en jättestor och fin fritidsgård, eller var det sagt. Nu var jag igen för 2 veckor sedan och brandsanerade i Tensta. Ja. Så att jag förstår inte riktigt det här argumentet att man... skyller på att man inte har någon fritidsgård eller någonting. Men den går bra eller ner 2 gånger. Jag kan säga att den är mycket större och finare än det jag växte upp. Ja, man bränner ner sin egen fritidsgård. Man bränner ner sin egen skola. Jag förstår inte hur man kan skylla på att man inte har någonting att göra. Det är inte konstigt om man eldar ner det som man har att göra. Det är det man har. Nej, jo, men det är det som är liksom... Det blir ju helt fel. Man har ju ingen moral. Man har ingen liksom uppfattning om saker och ting. Ja. Och det där är synnerligen konstigt. Jag förstår inte heller. Du, tack så mycket för ditt samtal. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärld. Och sen så småningom så kommer också den kloke Kim till undsättning. Vad fint. Tack för ett bra program nu. Tack snälla du. Vi fortsätter debatten, vi fortsätter diskussionen. Vi ska ha nyheter. Klockan har alldeles strax blivit 7, mina damer och herrar. Telefonen in i studion är 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Med ett litet belåtet leende på läpparna så slår sig Kim Kärnfalk ner på andra sidan bordet och sätter på sig hörlurarna och sätter sig till rätta framför mikrofonen. Kim, är det något särskilt som har hänt eller på gång? Eller? Nej, jag blir mer så här lite nervöst oroad för att du ska få en hjärtinfarkt här som du jagar upp dig. Nej, men vet du, jag var hos doktorn igår. Jaha, och tog igen. Blod. Ja, men i och med att man, det är ju så här va. Börjar man att gå till sjukvården, då, sen är man fast. Sen är man fast. Ja. De har liksom en trål som man använder. Men du var där igen. Ja, jag var där igen. Och då så tog de blodprov. Det var ju jättebra blodprov. Eller blodtryck menar jag. Det var 140 över 85 som det heter. Jag vet inte vad det betyder, men vad bra tyckte han, doktorn. Ja, men det var väl roligt för dig. Ja, och sen så lyssnade han på hjärtat och så frågade han, tränar du mycket? Nej, det är ju så fint det här, sa han. Men gud va? Är det någon som undersökt huvudet då? Det är under ständig sådan. Han skulle nog behöva ta ett blodtryck då och då här i Hjärtsvärd. Ja, det är mycket möjligt. Det finns ju sådana där manschetter, vet, som man kan ha på sig dygnet runt. Ja, det skulle vara intressant att se om det förändras något. Kim, ja? Det har blivit dags. Dagens garv. Ja. Det är fotbollstränaren. Han är otroligt upprörd efter det att hans lag ligger under med 4-0. 0-4 i halvtid. I omklädningsrummet så ryar han åt sina spelare. Jag sa åt er att spela som ni aldrig spelat förr. Inte att ni skulle spela som om ni aldrig har spelat förr. Nämen. Det var smart. Det var roligt. Tack snälla. Men du, jag måste berätta en sak. Ja. Förr i tiden när jag jobbade med funktionsnedsatta, då sa man utvecklingsstörda på den tiden. Man säger ju inte det heller längre. Jag vet inte riktigt vad man använder för ord riktigt, men i alla fall. Idioter kanske bara. Nej, så säger man absolut inte. Säger man det så är man den största idioten själv, så får man inte säga. Åh, vad sur jag blir nu. I alla fall. Då hade de SM i fotboll i Uddevalla. SM? Ja. svenska mästerskapen i fotboll för ungdomar. Jaha, och så. Okej, jag förstår. Och det var fruktansvärt roligt, kan jag säga. Och så hörde jag så här, en kompis som heter Christer, han coachade ett lag. Vi gick i samma klass när vi pluggade. Och så säger han så här, kom igen nu. Och så sa han att, jag kommer inte ihåg vad han hette, men så att han hette Kalle. Kom igen nu Kalle, du kan inte bara, du måste ju springa på plan. Ja. Du kan inte bara stå still, du måste ju springa efter bollen och springa mot mål. Och Kalle drog igång och bara körde hjärnet. Och så gick det 3 minuter, så blev han trött, så ställde han sig igen så här. Så sa han, men Kalle, du skulle ju springa. Ja, men jag har ju gjort det. Då ville han pausa. Det var så fruktansvärt härligt att se. De här Monty Pythons flygande cirkus, som du vet, de gjorde ju bland annat lite olika sketcher. Och då hade de 100 meter för inkontinenta. Ja, det är fruktansvärt roligt faktiskt. Och så hade de för sådana människor som blir helt och hållet disorienterade. De kom ju ingen vart. Nej. De kom ju inte ens fram till mål. För med dåligt lokalt sinne, ja. Va? Just det. Och det var massa sådana där olika saker. Men jag ska säga en sak. Det blir lite roligt. Ja, varsågod. När SM-finalen var och hela Uddevalla var fullt i dessa fantastiska människor. Samma dag så testade en av våra största, alltså jag tror det var Ludmilla som testade för doping. Och det blev en jätteskandal. Ja, ja. Mm. Jag tror det var hon, men det var någon sån här jättestor människa i alla fall. Och så satt jag och tittade på de här. Det var en liten människa. Men en... Ja, men alltså, hon var ju en stor idrottsperson. Ja, just det. Och då satt jag och tittade på den finalen. Och det var så att de fick pausa efter varje mål, för man var tvungen att trösta det laget som hade fått ett mål emot sig. Så var det. Och då tänkte jag så här, det här är ju sport på riktigt. Det här är sport på liv och död. På ett sätt, ja. Ja, på ett, ja men så. Mm, och sen när matchen var slut, då la de sig ner och grina bara, de som förlorade. Så gick det 10 minuter, så var det prisutdelning. Och då kom de så här nysnutna och jätteglada för att alla fick en medalj. Så jävla härligt. Det där var ju idrott på något sätt. Ja, ja, men det är väl... känslorna menar jag. Ja, det, ja, men det är kul. Det är... Och så ser du människor som fuskar för att få en massa pengar. Jag kände att det blir sådana kontraster. Ja, ja, det, jag förstår precis vad du menar faktiskt. Du, vi går vidare i handlingen eftersom vi nu ska ha... Dagens datum i historien. Mm, och vet du Kim, vi har kommit fram till den 22 maj och på fredag är det lön. Kan vi ju glädjas åt. Fasen vad helst. Sen har vi nationaldag och då så gratulerar vi Jemen idag. Nej men grattis. Ja verkligen, verkligen, ja, verkligen. Och sen har Henning och Hemming alltså har namnsdag. Mm-hmm. Grattis, en liten tårta till kaffet där kanske. Och vi kan konstatera, och det här minns jag faktiskt, 1962, två svenska stridsflygplan av typen Tunnan, kallades de flygplanen, kolliderar under övningsflygning vid Östersund, varvid den ene flygaren omkommer. Och 2012, Kim, den 3 månader gamla svenska arvsprinsessan Estelle, som alltså är dotter till kronprinsessparet Victoria och Daniel, många titlar där, döps i slottskyrkan på Stockholms slott av ärkebiskopen Anders Wejryd. Så här lät det, förstår du, när då riksmarskalken skulle berätta för folket, menigheten, vad man hade kommit fram till att det här barnet skulle heta. Det här var ju inte själva dopet, utan det här var alltså när man berättade vad föräldrarna hade tänkt att barnet så småningom skulle döpas till. Hennes kungliga höghet kronprinsessan har torsdagen den 23 februari 2012 nedkommit med en dotter. Hon kommer att få namnen Estelle, Silvia, Eva, Mary. Hon kommer att kallas Estelle. Hennes titel ska vara hertiginna av Östergötland. Hertiginna av Östergötland blev hon alltså på kuppen. Vad hon blev det. Ja, sen kan vi också då gratulera på födelsedagen, om man hade funnits vid liv idag. Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, han var ju brittisk författare och mest känd för detektiven Sherlock Holmes. Just precis, det var vad han var det. En annan adlad personlighet, en stor skådespelare, Laurence Olivier. Sir Laurence Olivier, han föddes 1907. Du, det där att man adlar folk, så där, det är ju ingen titel som går i arv, men det är ju att samhället uppskattar den här personen och så får de en adelstitel. Det kan ju vara fotbollsspelare och det kan vara skådespelare. Jag kan tala om för att när jag var liten så såg jag någon som blev dubbad. Och jag tyckte så himla synd om dem, för jag trodde på riktigt att de högg av ett öra. De slår ju på något sätt med på axel eller ja, något sånt där, med någon sabel eller något sånt där. Ja, det gjorde jag ju inte. Jag förstår, Kim. Det måste ha varit en ja, jag tyckte inte det var så där mycket att vifta på. Det var inte så speciellt kul för dem. Nej, men vi kan gå vidare här i födelsedagslistan i alla fall. Det gör jag gärna idag faktiskt. Och idag är det nämligen så att Charles Aznavour, fransk sångare, skådespelare, föddes 1924. Percy Nilsson, den här stora byggherren och hockeypampen, så att säga. Han föddes 43 och 1977, Kim. Ja, Nina Allard numera. Nina Inhamman, min gamla kollega från Friends-tiden. Hon fyller år idag. Och det glädjer mig varje gång hon fyller. För hon blir ju aldrig lika gammal som jag, men hon blir i alla fall äldre. Det känns bra. Hon är 3 år yngre än vad jag är. Då så, grattis Nina. Ena halvan alltså i Nina och Kim. Jajamän. Och en fjärdedel i Friends. En femtedel om man ska vara PT. Om man ska vara PT. Ja, kan man ju vara man vill. Det kan man vara man vill. Tack så mycket för det. Tack så mycket för det. Du, Kim, i morse lottade vi ut en cykel med den äran, må du tro. Ja. Och det var en kille ifrån Västerås som är trogen lyssnare. Men det var väl trevligt då? Som vann. Han hette David. Och jag berättade att han under förmiddagen här så småningom kommer få instruktioner om hur han ska göra. Det är väl bra. Ja, och med oss var också Carl Johan. Han vann ju de här fina salt- och pepparkaren. Ja, fantastiskt. Nu har mannen, myten, legenden Jocke Bäckström klivit in i handlingen. Han kommer ursprungligen från Gävle, mina damer och herrar, så man får ha en viss förståelse för det han säger, tycker och anser. Men när han läser nyheter, då är han alltid, alltid objektiv och korrekt. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, hörni, de här oroligheterna ute i Husby, de har spritt sig till Jakobsberg, Sätra, Norsborg, Tensta, Kista, sa jag det. Det var även på andra ställen, Skarpnäck. Du, Gert, jag tänkte på, vi pratade om Reinfeldt innan. Där delar vi ju samma åsikt. Mm. Att han tycker att det är lite konstigt att han lägger personansvar, alltså att lägger ansvaret på personerna i frågan, de måste sluta slåss typ. Mm. Men en sak som är intressant. Kommer du ihåg när de här tränarna i Djurgården fick avgå på grund av hot och sånt? Ja. Då var han ju på plats samma eftermiddag kväll och höll ett tal om det här hot och våld mot tränare och sånt. Ja. Men han kan inte tänka sig åka ut till Husby när hela förorten brinner, inte det är lite konstigt? Mm. Ja, men det blir konstig prioritering i mitt huvud. Men tyvärr alltså, jag tror att man kan säga mycket gott och mycket ont och mycket vad som helst om Reinfeldt och så vidare. Jag tror att här ska man ta politiker generellt över en kam. Ja, faktiskt. Det kan vara så. Och det här är ingenting som är nytt, det här är ett väldigt gammalt problem. Men nu råkar det vara så att Reinfeldt har fått det här problemet i knät, så som varande precis, det råkar ju vara så att han är statsminister. Ja. Jag menar det. Ja. Du, med oss på tråden har vi... hallå, Kjelle, välkommen. Hej Kjelle. Ja, vi pratar om de här ungdomarna och Reinfeldt säger att de får sluta slåss och bråka. Ja, det tycker jag de ska göra också. Men jag känner så här att all den här diskussionen som jag har hört nu i 2 dagar, det är väldigt överanalyserande av de här grabbarna. Det här är ett gäng småkriminella grabbar och kanske större kriminella, jag vet inte. Och sen samlas de ihop i en liten grupp och sen så hänger det på en svans till de här och de tycker det här är kul. Det här är det är action för dem liksom. Ja. Jag kan tänka mig det. Och tror jag inte att det handlar så mycket om att det är sån brist på arbeten och det är inte det de tänker på, de här grabbarna. Utan de kör det här för att det är en kul grej. Ja, det är klart. Mer som ett pojksträck, ja. Tänker du? Ja. Eller? Ja. Men du, vad tycker du då att vad har då vi, då menar jag säger vi, då menar jag samhället, och föräldrarna, vad har vi gemensamt, föräldrar och samhälle, för ansvar? Ja, naturligtvis måste vi alla ta ansvar för det som händer där. Men tidigare, uppenbarligen, så är det så att de här killarna, de var tjejerna, vet inte om det är tjejer med, men de har ju inga föräldrar som bryr sig överhuvudtaget om vad de gör. Nej, och det där var faktiskt en lyssnare som ringde in och sa att igår och sa det att tyvärr är det på det viset att de här människorna, de kommer till Sverige, de slår sig till ro, de sätter upp en parabolantenn på balkongen, sitter och tittar på TV hela dagarna från sitt hemland, lär sig inte svenska, får eller skaffa sig... Det låter ju helt... Man kan inte dra alla över en kam. Nej, men nu drar inte jag säger vissa. Får, skaffa sig eller har inga möjligheter att komma åt ett arbete och lär sig inte heller språket och är inte ett dugg engagerad i vad barnen gör i skolan vad de i övrigt gör under dygnet 24 timmar utan de har alltså blivit helt och hållet pacificerade de här föräldrarna och det kan bero på olika saker men de som får stryk i sammanhanget mentalt och psykiskt det är ju barnen som hamnar helt och hållet utanför. De söker sina föräldrar ute hos de här polarna ute på gatan. Liksom. Ja, det blir ju så. Ja, det är ju deras föräldrar. Mm. Det är där de lär sig hur slipsen ska dras. Ja. Ja, tyvärr så tror jag att det är på det viset. Och därför så menar jag att den här yxan den faller väldigt tungt. Inte på de som håller på just nu med det här och föräldrarna och barnen. Utan det är alltså på de här politikerna som själva har skapat faktiskt situationen. Därför att man har byggt det här samhället. Man har byggt den fysiska miljön i vilket de bor. Och man har också byggt den psykiska miljön. För de här människorna att leva i de omständigheter i vilka de befinner sig. Det finns inget krav från samhället egentligen på att man ska göra på ett visst sätt för att komma över ett arbete eller pengar eller bidrag eller vad det nu är. Utan man bara... Det jag menar är att de är inte ute och bränner bilar, kastar sten för att de inte får ett jobb. Nej. Och för att det är så. De gör det helt enkelt för att det är kul. De har inget annat att göra. Nej, det är gängbildning. Och sen skulle jag vilja säga, bara tillägga det, att jag, samtidigt som jag hörde på debatten igår så var jag ute på stan och jag jobbar ute och snurrar med bil och sådär. Mm. Och då ser man alla dessa invandrare som arbetar. De kör taxi och de flyttar, jobbar som flyttgubbar och vad det nu är alltid. Man ser ju att det är jättemycket invandrare som arbetar också. Ja, men det är klart att det är. Och sliter. Och då, det är bara en liten klick av människor som inte vill något. Ja, och de tyvärr också som många har vittnat om, tyvärr många invandrare som ringer är förtvivlade över det här. Det drabbar oss alla jävligt negativt. Det gör det negativt, ju. Och det gör det ju. Och det spelar ju också mörkerkrafterna i händerna på någon vänster. Kim och Kjelle, tyvärr, vi måste avsluta diskussionen här. Inte på grund av att det var ointressant på något sätt, utan det att vi har en tid att passa. Tack så mycket, Kjelle. Ja. Hej. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. Klockan börjar dra sig nämligen emot 7:30. Ring 0211 1213. Nya 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Och vi ska fortsätta att prata en liten stund till i alla fall vidare om det här som händer. Det här väldigt, väldigt negativa som händer med stenkastningar, eldande, stenkastningar mot polis, mot brandkår, räddningspersonal. Man bränner upp bilar, man slår sönder, krossar föreningslokaler. Man eldar upp sina egna fritidsgårdar, sina egna skolor, eller tänder eld på dem i alla fall. Vi ska fortsätta att prata om det. Och man vill ju naturligtvis gärna hitta syndare i sammanhanget. Och ja, vilka är syndarna? Är det egentligen de som nu kastar sten här, om vi får kalla det för det? Är det stenkastarnas fel? Eller är det situationen som våra kära politiker har ställt till? Vem kom först, hönan eller ägget? Vi har med oss på telefonen förhoppningsvis. Hallå, Ali. Ja, hej. God morgon. God morgon. Här har vi en grupp människor som kan mobilisera snabbt till krig. Vi tycker att svenska staten borde ta vara på dem. Och liksom med tanke på de här hoten som kommer från grannländerna, inte minst sagt Ryssland. Mm. Så att det är liksom folk med hjärta och man måste börja ta dem på allvar och dessutom respektera dem. Och du pratar nu om de här, det här är väl ungdomar mellan 13 och 18 år kanske? Ja, som ska bli vuxna en dag, och man vet inte, Sverige idag, det är inte det Sverige som var förr igår och inte imorgon heller. Så att, så jag tycker att man ska liksom, jag tycker att Reinfeldt borde tala till nationen som man brukar säga i USA, de här större länderna. Så att, mm-hmm. Och liksom försöker lugna ner dem och prata med dem till en schysst nivå. Ja. Men vad jag tror är väldigt, väldigt viktigt, och vad som alla politiker verkar i alla tider, om vi nu bara tar den här problematiken, så verkar ju analysen, så att säga, vad är det som har lett fram till att den här situationen nu uppstår? Den vill man ju inte liksom ta ansvar för, och den vill man ju inte uppmärksamma, det vill säga man vill inte klandra sig själv och sina kollegor och tänka att hallå, vi har gjort fel här, det är nog fel, det är vi som har gjort fel, vi har skapat den här situationen åt de här människorna. Alltså polisen går in och skjuter en man i Husby med 5 skott. Ja, men du, det har inte med saken att göra. Fast det är lite det har, alltså. Nej. Det har ju börjat med det. Alltså. Nej! Det är som är lite chill. Alltså 5 skott, det låter lite som 5 avrättningar. Fast grejen är väl, det ska väl sägas till polisens försvar. Att, nej, alltså, jag klandrar inte polisen. Nej, men det är ju det, så de har hängt upp det på den händelsen för att visa sitt missnöje för mycket annat, skulle jag kunna tänka mig. Men jag tror att det var på något sätt startgrejen. Alltså, man hör på de här klippen och sånt, så de har gått och skändat deras mammor. Och liksom, det är liksom, men du, att folk... Var det därför det brann i Sätra långt innan den här skottlossningen eller den här mannen blev skjuten? Det brann ju i Sätra flera nätter i rad. Alltså det kan bli, alltså problemet kan bli större än som det börjar i Malmö och Göteborg. Ja, men då är det krig alltså i Sverige. Alltså då är det liksom, om en vecka, och fortsätter en vecka till, då kommer det till som Syrien. Och så det ska man liksom försöka täppa till nu. Alltså man ska inte liksom... Du har rätt i det. Man ska försöka och liksom, det är ändå, det här är svenska ungdomar med svenska pass och svenska medborgare, de är födda här, så att man kanske ska börja respektera dem och börja liksom avslutningsvis här bara, du har rätt i det, tror jag, att det här är en väldigt snabbt mobiliserad grupp människor som man kan uppenbarligen få på fötter väldigt snabbt, och är det någon som lyckas organisera de här bara aningen lite till och fixa en samordning, så kommer de vara väldigt, väldigt många. Det kommer bli en ganska omfattande gerillaarmé det här, som kan ställa till väldigt, väldigt mycket bekymmer och elände om de går sig samman. Det tror jag säkert. Vi ser vilka bilder senare på TV och media, och det är liksom, det är skrämmande på sätt, men alltså man har ju chansen fortfarande och liksom lugna ner det här. Jag tycker att det här började i måndags. Det började inte i måndags. Vi fick ju rapporter här för en månad sedan att det brann i Alby. I garagen i Alby. Jag menar alltså det har fått en riktig uppmärksamhet i måndags. Ja. Alltså det är det jag menar. Men då satt Reinfeldt och kollade på hockey där i Globen. Så att han hade lite annat för sig tyvärr. Men man ska inte skylla på Reinfeldt hela tiden. Nej, det gör vi inte heller. Det är mycket, det är de runt Reinfeldt som ja, som, de tidigare. Vi kan skälla på Göran Persson, och vi kan skylla på Olof Palme, och vi kan skylla på Ingvar Carlsson. Jag tycker ändå han ska gå ut och tala till, om man ska kalla det nationen. Så att det har du helt rätt i. Tack så mycket för samtalet. Hej, hej. Jocke Bäckström har klivit in i handlingen. Varsågod Jocke, en liten rapport om kommande nyhetsläget. Telia Sonera erbjuds $2 miljoner i kvartalet för beskydd från usbekiska myndigheter. Detta enligt läckta dokument som SVTs Uppdrag granskning kommit över. Det ska vi berätta mer om klockan 8. Och så var det då det här med oroligheterna i flera förorter, inte bara Husby under den här natten. Ja, vi följer utvecklingen som sagt med spänning och vi är otroligt intresserade av varför inte etablissemanget, det vill säga riksdag, regering, Reinfeldt i spetsen, varför man inte agerar och reagerar utan som Reinfeldt säger, det behövs inte för mig att göra någonting, jag var vid Husbygårds skola i höstas. Jo, jag tackar jag. Med sådana vänner behöver man inga fiender, mina vänner. Klockan är 07.47. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. In i studion kommer Kim Kärnfalk som har varit ute på golvet som det heter. Det låter ju fantastiskt. Varit ute bland de vanliga människorna. Ja, men vad heter det? Det är som sån där, när man ser på tv så ser man från sådana här radio- eller tv-studior eller från tidnings så ser man de här redaktionerna där det kokar. Men det roligaste var ju när, om det var TV4 som hade sådana nyhets, alltså de hade satt studion så att man filmade en nyhetsreport eller den personen som satt och läste nyheterna och bakom var det en massa skärmar och kontrollrum. Vid något tillfälle så råkade det gå en vuxenfilm på en av de här skärmarna samtidigt. Var det inte någonting sånt där? Jo, så var det. Jag tror det var TV4, jag ska låta det vara osagt. Ja, därför men... att det var... Ja, jo, det råkade vara så. Och det var väl att medan den här nyhetsuppläsaren berättade om diverse hemskheter och oroligheter så var det några på en annan skärm som sagt som inte alls blir som det utan som hade annat att göra, annat att stå först, i bokstavligen som det heter. Ja, det var roligt. Ja, det var roligt. Här ute så är det, det börjar fyllas på utav folk, av kollegor. Men när du går till jobbet, Gert, för du börjar ju så tidigt och du är här vid fem. Jag är här fem. Hur många är det här då? Det är jag. Det är bara du. Jag kommer, jag parkerar min cykel, låser den där nere. Går in med en massa koder, tar med mig tidningarna in oftast. Just det. Tar med mig tidningarna och det är då Metro som ligger i en plastpåse utanför dörren och sen så har vi Aftonbladet Express. Är det ljust nu eller? Ja, nu är det ljust. Det är det. Man behöver inte ha lampa på cykeln när man cyklar till jobbet nu. Men du, får jag fråga en sak? Vänta ett tag, sen kommer jag upp hit. Ja, så får man då via koder och legitimera sig med sådana här keycards och allt vad det är. Så tänder jag ljuset. Det är lite roligt. Jag tänder ljuset här uppe på redaktionen. Mm. Och sen kommer folk. Sen brukar Jocke komma. Sen kommer kollegorna från morgonsos och småningom och så vidare. Du, varför står din bil alltid utanför här? Har du slutat cykla? Nej, verkligen inte. Men i morse regnade det. Ja, och vet du, en annan sak. Det här är ju ganska... nu blev jag förbannad igen. Jag ska då betala, eftersom jag är laglydig medborgare. Ja, med parkeringsbiljetten utanför. Ja, han lägger en parkering. Det är inte fri parkering, utan man ska ju betala då en parkeringsbiljett, va? Och den är verkligen inte billig heller. Nej, den är inte billig, utan jag betalade, tror jag, för att få stå här till 20 över 11, tror jag. Och vad blir det då? 90 spänn eller något? Nej, men jag betalade 40 kronor. Okej, då har jag betalat, står det här. Då får jag inget... Jag får ingen sån här biljett att lägga i framrutan. Nej. Den kommer inte. Och då trycker jag på den här gröna kom igen-knappen en gång till. Och då får jag ett kvitto, bankkvitto. Som visar på kortköp då? På kortköp. Bankkvitto ej giltig som p-biljett. Och då står det här tydligt och vad jag har köpt för någonting. Jag har köpt 2013-05-22. Precis, då står det exakt tid och allting. Ja, det står 508. Då så har jag betalt 40 kronor och moms 8 kronor på det. Ja. Men den är alltså inte giltig, den här. Så att om jag nu får en p-botan eftersom jag inte kunde presentera någon biljett att lägga. Då är sen det... ska man säga så här, det finns ju andra ställen du kan gå till då. Men det hinner du ju inte med tanke på att du har ett jobb att göra men här. Men de har ju redan dragit pengar från mitt... Ska jag betala en gång till då? Nej, det där, mina vänner, kommer att bli ett herrans oväsen kring om det händer någonting. Det kan ni skriva upp. Nästan så jag hoppas på det, så vi får ett ämne till här i Hjärtsvärd. Ja, det kan man ju undra. Du, Ken, vi har pratat väldigt mycket om det här och det är naturligtvis väldigt fruktansvärt det som händer. Men jag tycker att vi måste, och nu pratar vi alltså om det här som vi kan kalla det för Husby faktiskt. Ja, än så länge än så, så länge. Får vi väl göra men, det. Men det är ju på tredje natten nu så har man alltså, eller på natt och natt, men på sena kvällar i alla fall så har företrädesvis ungdomar varit ute och provocerat kan man väl säga genom att tända eld på och så vidare. Och vi hörde Jocke också berätta här tidigare att man helt enkelt så att säga gillrar fällor för polisen. Man ringer och säger att nu brinner det, och så åker polisen och brandkåren dit och det brinner inte alls, men man har skaffat sig man gillar en fälla, man ska ha skaffat sig en jävla massa sten och så kastar man den på polisen. Problemet är väl, tror jag, och det här är ju ingenting som man vågar prata om, vill prata om, kan prata om, ens överhuvudtaget vågar säga, men det måste väl sägas ändå, att om vi nu tog tag i alla, nu säger jag, om det var så att vi tog, och det kanske är det därför, det kanske är det som är problemet till därför, varför vi inte pratar om det. Om vi tog tag i de här ungdomarna nu, fick tag på alla de här ungdomarna som råkar befinna sig just vid det tillfället, som står där och kastar sten eller står och tittar på de som kastar sten. Låt oss säga att vi får tag på dessa 15 ungdomar. Få tag på dem. Ja. Och det visar sig att alla dessa ungdomar har invandrat på grund. Om det skulle visa sig så. Då kan vi alltså med fog säga att invandrarungdomar gillar fällor för polisen och kastar sten när polisen anländer. Det kan vi inte säga. Det får vi inte säga. Det är inte korrekt att säga. Man kan ju säga att, vet du vad man att säga. Kan, vet du vad man kan säga om man nu tycker det är det intressanta, vad det är för ursprungsland, det, jag förstår, alltså, det man kan säga är ju att de 15, men man kan ju inte säga att alla gör någonting oavsett. Nej, men är man, det 15 svenskar som gör det, då kan man inte säga att alla svenskar gillar på, att nej, men jag tror nämligen jag tror, ja men du förstår vad jag menar, att man kan liksom, man vågar inte ta bladet från munnen, va, man vågar inte åbelägga vissa kategorier med och det ska man kanske inte heller göra, det här med en kollektiv skuld, men som många personer, och jag hörde en kvinna också som ringde in till Sissi, hon var så upprörd över det här drabbar alla, hon var invandrare själv, det här drabbar alla oss invandrare. Vet du, jag skulle alla vilja, får vi liksom negativ så är det ju. Negativt ryck. Jag skulle vilja att någon från Husby som lyssnar nu ringer in och talar om hur ser det ut egentligen, för det vi får, du och jag, Gert, det är en bild av media, hur det är där ute. Ja. Vi vet inte hur det är att få sin bil liksom stucken i brand när man ska ta den på morgonen och köra ungarna till dagis. Vet inte hur det är att gå ut på sin balkong och känna brandrök och tänka, vad fan är mitt samhälle på väg? Jag vill veta hur det känns. Ja, kan jag bo kvar här i natt? Eller ska de här, precis, ger de sig på mitt hus nu? Ja. Alltså, jag vill veta hur det känns där, eller känner man sig trött på, för många klagar ju över att polisen är så rasistiska, att de har kallat dem för apjävlar och alla möjliga grejer. Stämmer det? Har det sagts? Ja, uppenbarligen alltså, så har de det på, eller enligt ja, men det skulle vara intressant att höra med dem som faktiskt lever i det här, som träffar dessa ungdomar som går beskärk nu, som ser polisen hantera dem, som finns i verkligheten, för vi sitter här, du och jag. Sen åker vi hem till våra lägenheter så tryckt inne på Södermalm. Och vi sitter och orerar och så här. Jag tycker det är intressant. Jag vill veta hur det är på riktigt. För vad vi vet, det är ju noll om man jämför med någon som verkligen bor där ute. Eller ja, i någon annan förort. Hur ser det ut i alla förorter? Finns det ett sånt där bubblande hat mot polisen? Och, vet du en sak, Kim? Just det här som du sa just nu, det skulle jag vilja att Fredrik Reinfeldt sa. Precis. Men nu gör han inte det, så då gör jag det istället. Kim for president. Ja. Nej. Tack så mycket, men Kim. Men det är intressant, jag vill verkligen veta på riktigt, för vi sitter här, du och jag, och gissar. Nu hoppas jag att du som har korrekt information, som bor där, som är drabbad av det här, och som befinner dig mitt i stormens öga, så att säga, ringer 0200 11 12 13. 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Vi befinner oss i den trygga studion här på Södermalm i Stockholm, och här är det ingen bråk, här håller inte folk på att kasta sten, här kan man titta ut över Ringvägen, tvärs över gatan, och titta in rätt in i lägenheter faktiskt, där folk går omkring som om de trodde att ingen såg dem. De håller på att vakna nu och har inte riktigt klätt på sig än. Då sa Kim, jag sa så här alldeles nyss, så berättade jag om att jag hade betalat pengar i parkeringsautomaten, inte fått någon biljett, men däremot så hade jag fått ett kvitto på att jag hade betalt, men det kvittot gäller inte som biljett. Jag förmodar att Susi förhoppningsvis har någonting att tillägga där. Hallå Susi! Hej Gert! Jo, jag råkade själv ut för det där. Så antingen står det ett nummer på kvittot, annars får du gå till automaten, så står det telefonnummer. Så ringer du det och så knappar de in ditt bilnummer. Så när parkeringspolisen kommer, då har han en sms-biljett. Okej, jag förstår. Det var bara det att, jag tackar för det, men det är bara det att klockan strax efter 5 på morgon så hinner man inte, har inte tid och inte riktigt med på sådana grejer. Men tack, jag ska göra det. Jag gör det, så slipper du få böter. Tack snälla. Ja, hej då. Hej, hej. Då tackar vi för det. Det finns alltid hjälpsamma människor. Ja, du ser, vet du. Som har råd och dåd att leverera. Vi ska prata med, hallå, har vi Rashan där? Nej. Nej! Ring igen Rashan, vi vill gärna prata med dig. Lars ringer och har en fundering. Varför brann det inte i Södertälje? Ja, Lars. Ja, tjena. Hej Lars! Tjena, jag tänkte just precis tänka, du snackade om den förort som brinner hit och dit. Mm. Men om det är invandrarsätt och det är problemet, varför brinner det inte i Södertälje? Är det för att de har fått en bättre kontakt med invånarna där, eller sitter alla jävla bråkstakade bakom lås och bom? Nej, pratar du polisens relation till invånarna nu eller? Exakt! Mm. Nej, det har inte med det att göra alls, utan det har med att göra att i Södertälje, i de här så kallade invandrartäta områdena, styr maffian med järnhand, och de skulle inte tolerera den här typen av bråk. De skulle inte tolerera den här typen av situation att uppstå, därför att då skulle polisen nämligen komma in, och då skulle polisen kanske upptäcka en massa oskygga existensers verksamhet. Så att de ser till att den här typen av verksamhet inte existerar bara. Det är maffian som styr. När maffian styr, vänta ett tag, när maffian styr, då är det lugn och ro i det området som maffian kontrollerar. Det kan vara lite sådär runt omkring, och naturligtvis i samhället som är drabbat utan maffians metoder. Där står det ju inte rätt till, och där går det ju inte rätt till. Men det är lugnt i den delen där, som maffian behärskar. Där är det lugnt, där råder lugn. De vill inte ha med polisen att göra. De vill inte ha med myndigheter att göra. De vill inte ha med någonting som eventuellt kan så att säga röja deras skumrasksaffärer. Där har du svaret till varför det låter lugn och endräkt i Södertäljes så kallade invandrarkvarter. Jag tänkte, sen är det en annan sak med det här med den här förnämliga, förträffliga organisationen Megafon, eller vad fan de heter. Ja. Hur kan reportrar missa deras kommentar i Aktuellt eller Nyheter eller vad fan det var i häromdagen? Hur var kommentar? Då säger de så här, då var det någon talesman där som alltså, säger, jag förstår att de bränner bilar. Hur fan kan man säga det utan att någon jävel frågar, hur fan menar du nu? Hur fan kan man, en reporter stå där och säga, jaha, ingenting mer, ingen följdfråga eller någonting. Och ingen som liksom ringer upp de här jävla megafon och frågar, hur fick ni till den här kommentaren att ni säger att vi förstår att ungdomarna bränner bilar? Det har väl för fan ingenting med att protestera? Nej, men jag kan säga, så mycket kan jag i alla fall säga, att eftersom polisen, och det är ju så att säga myndigheternas förlängda arm, och vår förlängda arm, inte kan få komma till bukt med de här problemen som är sedan generationer etablerade i de här förorterna. De enda som kan göra det, det är de här brottssyndikaten, de kan få lugn och ro så att de här sakerna och tingen inte händer. Men är det å andra sidan bättre att vi har ett gangstersamhälle som lever absolut inom samhällets inte ram? Men de kommer att få bort bilbränder, de kommer att få bort skolbränder, de kommer att få bort bränder utav lokaler, krossade skyltfönster, de kommer att få bort allt våld från gatorna. Det kommer att ske pang, blixt, snabbt, så kommer det att ske. Ja, men det är ju över en natt. Det är det som jag funderar på, de här alltså kyrkorna och vad de heter i muslimska, jag kommer aldrig ihåg vad de heter, ja, deras ledare, andliga ledare någonting. Och de här, varför går inte de ut och säger vad fan skärper ni? För när de brukar ha en jävla power också. Och då är det ingen gangstervälde som styr, men alltså de borde ju organisera sig lite bättre och gå ut och säga, nu får det fan vara nog, det här är vårat samhälle, nu får ni lägga av. Ja, du har rätt i det. Men som sagt, tyvärr så tror inte jag att de här så att säga etablerade krafterna, det som samhället har att sätta emot, de har ingenting att komma med i det här sammanhanget, utan de enda som har någonting att komma med och som skulle kunna så att säga släcka de här eldarna och bränderna och få bort det här buset och det, konsekvenserna av det här buset, det är i så fall ett brottssyndikat, en maffia. Ja, kan vara så. Tyvärr är det på det viset. Okay. Tror jag i alla fall. Tack så mycket för ditt samtal, Lars. Tackar. Hej. Hej, hej. Då ska vi se. Åke har vi med oss kanske fortfarande. Åke, är du där? Det var Åke inte. Du, Kim. Ja, du, Gert. Då ska ju vi... Det är ju ändå prinsessan Estelles dopdag idag, va? Och det är ju på det viset att det är den 22 maj idag, eller hur? Exakt vad det är det. Ja. Och vi måste ju... Dagens datum i historien. Vi måste ju i alla fall, trots allt elände runt omkring, påminna om att Jemen har nationaldag idag. Mm. Och så måste vi påminna alla ni som har en Henning eller Hemming i bekantskapskretsen eller släkten att se till att uppvakta nu med en liten tårta till kaffe, till exempel. Och sen så måste vi också gratulera, nämligen om man hade varit vid liv idag, Arthur Conan Doyle, han författaren som skrev Sherlock Holmes. Och vi måste ju också gratulera din gamla kompis, Kim. Ja, Nina Inhammar. Numera eller... Nina Allard faktiskt. Jag skickade ett meddelande till henne och skrev grattis på födelsedagen. Ja. Fick tillbaka, vi grattade i radion precis. Och tack hjärtat, min födelsedagspresent kom klockan 04.45. En skranglig unge livrädd för de där flugorna som springer på golvet med styltor på benen. Det tog mig ett tag att fatta vad han menade. Aha, harkrankar. Mm. Så att hennes födelsedag börjar tidigt. Hon har ju 3 små barn, alla under 5 år, så att hon har att stå i. Och vet du, Figaro var helt otröstligt förtvivlad igår. Och idag? Han hade dödsångest därför att han var tvungen, han trodde han skulle svälja tungan. Ja, du, han är 5-6 år nu eller? Ja, ja, det börjar ju. Så att han var tvungen att bita fast tungan med tänderna, men han har ju tyvärr så lite tänder kvar i munnen, han har ju tappat det mesta där fram. Ja, men så det går ju inte, Figgar, och man gör inte det. Ja, din pappa, min farfar dog, jag bara fick tungan i halsen. Ja, men han kvävdes, ja, men det berodde på att han hade ramlat och slagit huvudet i en sten, och det var så det hände. Lilla vän. Ja, men jag kan inte bita i tungan, för den måste, jag får inte fast den. Ja, du vet, de tänker mycket om de där små, ja, kropparna. Och det är orsak och verkan ligger ganska nära varandra, trots att jag säga, det finns en del luckor, men ändå. Alltså, det är ju, säger han så och tror att det är så, då är det ju så. Ja, just då är det ju det. Mm. Ja, men detta om detta. Vi fortsätter att prata om saker och ting. Vi skulle ju också... Jocke, sätt på dig hörlurarna, Jocke, så ska du få höra hur det lät faktiskt. När riksmarschalken, vår gode vän, riksmarschalken berättade strax efter det att kronprinsessan Estelle var född. När han berättade för menigheten vad hon skulle heta, Det är väldigt högtidligt det där med sådana här tillkännagivanden. Man sammankallar folk och man, det är kungar och det är presidenter och det är Gud och hela menigheten. Och i tv så säger man så här, alltså till svenska folket. 3 februari 2012 nedkommit med en dotter. Hon kommer att få namnen Estelle, Silvia, Eva, Mary. Hon kommer att kallas Estelle. Hennes titel ska vara hertiginna av Östergötland. Så för alla oss som inte är ställ med henne så är det alltså, och hur mår hertiginnan av Östergötland idag? Det är ju en titel som jag antar att hon inte ens kan uttala själv nu. Inte än. Nej. Hon måste finska först gå igenom det här att inte kunna sova och vara rädd för att tungan ska åka ner i halsen och att man inte har tänder nog kvar i munnen för att bita så att den sitter kvar där framme. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Kim, ja. Du och jag är inte ensamma. Vi har en mängd lyssnare som vill vara med och prata och det är därför vi har Radio 1. Det är till ditt förfogande. Det är åsiktsradio och alla ska få vara med och i så görlig mån som möjligt så släpper vi in i diskussionen så många vi kan. Med oss på tråden har vi med anledning av de här bränderna och oroligheterna i bland annat Husby och runt omkring. Hallå, där har vi Thomas. Tjena. Hallå Thomas. Ja, hejsan, det är Klippen som mitt namn. Hej, jag heter Thomas och god morgon på er båda i studion. God morgon. Jo, jag tänkte berätta lite kort. Ja, minister Kim blir skogstoken. Det började med Palmes tid när han började nedmontera alla krav och sådär. Så det har pågått under lång tid. Jag tänkte bara släppa den frågan. Vi har fått ett samhälle som vi egentligen inte försenar av, men kanske. Jag jobbade på 80-90-talet i Brandbergen då det var massa problem med då invandrare och skinnskallar på den tiden. Och det var då min sambo jobbade i en skola där i en elevservice som det hette och hade mycket kontakt med ungdomar. Själv hade jag en musikverksamhet och en förening med vi spelade in musik, hade jippon ute i samhället. Men den här, det började med ett mord på en nattbuss och då det triggade igång det hela som det har nu börjat med det här mordet som med polisen. Nej, vad det är, sa du? Det här var någon gång 88-89 här i mitt fall då, som det började med ett mord på en nattbuss. Det var en konflikt mellan skinnskallar och då invandrarna som var då huserade i Brandbergen på den tiden. Hur som helst, och det var en otrolig skadegörelse och sen var det ju grupperingar och de höll på nätterna och jag var med föräldravandrade på den tiden också och det här eskalerade med otrolig skadegörelse. Och av bostadsbolagets statistik så var 80% av all underhåll var bara skadegörelse under den här tiden. Mm-hmm. Vi startade ett ungdomscafé på den tiden och vi var ju del av samhället här och det var ju poliserna fick ju flera skott, det var ju bara deras fel naturligtvis. Men vi tog vårt ansvar, vi som hade någonting i samhället att göra, vi hade föreningsliv och vi hade då fritidsgården. Och bostadsbolaget som vi också hade kontakt med. Och de gav oss en lokal. Så vi startade ett ungdomscafé. Där ungdomarna kunde samlas. Det var ju mycket invandrare. Nästan, ja, lejonparten var det. Men där ungdomarna, jag kan säga idag när vi har träffat på dem. Är de vuxna och de är jätteskötsamma. Och de tackar oss för den insats som vi gjorde då. Så att vi fick ner den här skadegörelsestatistiken. På grund av att vi enade ungdomarna. Och försökte hålla dem ifrån de här konflikterna. Och nattvandra, och det var ett långt arbete som tog flera år. Mm. Och vi fick ner skadegörelsestatistiken på det här bostadsbolaget från 80% till 4% i ny statistik. Mm. Alltså skadegörelsen upphörde på grund av att det var många vuxna. Som engagerar sig. Absolut. Och det tror jag också. Jag tror att i det här sammanhanget i de här förorterna så tror jag tyvärr att det är så att det är föräldraransvaret som är uteblivet. Precis, så vi försökte få med de föräldrarna och försökte identifiera vilka som var riktiga spökhögarna då. Mm. Och vilka föräldrar. Några kom med på den här föräldervandringen men det var många som uteblev. Mm. Men i och med att de kände ett ansvar och ett stöd från oss vuxna som var lite förebilder på den tiden. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt. Ja, Thomas, tack så mycket. Tack för din berättelse. Hej. Tack, hej. Tack, hej. Vi ska höra med Maggan. Hon har levt ett tag, Maggan. Tjena. Ja, hej Gert och Kim. Tjena. Du är född på 30-talet, du. Jajamensan. Du är alltså då mormor, farmor till den här gruppen som idag kallas för ungdomar. Just det. Mm. Och jag behöver inte skämmas för mina barn. Men de har fått lärt sig från början, precis som en annan fick lära sig, att det var A och O och skötas ute i samhället. Mm. Ja. Och jag tycker det är, jag blir så bedrövad varje gång. Nu lyssnar inte jag mycket på det här med P4. Men när de har sina sändningar om nyheter, då kan de säga en sån här sak, till exempel, som hände här för några år sedan. Att en svensk hade blivit tillfångatagen i Tjeckien. Mm-hmm. För han hade planerat någon sån här sprängning i Ohio. Jaha. Och då börjar jag fundera, en svensk sysslar väl för fasen inte med sånt. Mm. Men du ska inte tro att de kan nämna en enda gång, om de säger en då med svenskt medborgarskap av invandrarbakgrund. Nej. Jag menar, då är folk införstådda med vad det är för slags person det gäller. Ja. Och det här, jag säger det som nu Jordbro och Brandbergen och det. Och det är ju än idag. Och jag menar, föräldrar. Jag har arbetat med invandrarungdomar. Mm. Och tjejerna, de går i koppel, eller måste gå i koppel. Mm. Men vad grabbarna sen gör, om de är ute hela nätterna, det bryr sig inte föräldrarna om. Mm. Ja, jag tror också att vi har ett problem, ett föräldraransvar som klickar. Just precis. Du, Maggan, vi har tyvärr inte tid att diskutera det här vidare. Men det är alltid intressant att höra en människa säga saker och ting som har lite perspektiv på tillvaron. Ja, det är så skönt, Gert. Tack snälla. Ha det bra. Hej. Jo, det var, hon nämner det här, och jag har själv tänkt på det. För som ett litet exempel, så jag hade ju cykel även som barn. Då hade man cykeln, så låste man den med ett väldigt enkelt cykel. På cykeln så hängde det en litet... Enkelt cykellås menar du? Ett enkelt cykellås, ja. Bara bak så hade man ett litet... Ja, jag vet, sånt där ring typ. Ja, som bara... väldigt enkelt. Sen hade man en under sadeln eller under ramen eller på pakethållaren, så fanns det en liten cykelväska som var försedd med verktyg i form, det var en liten trasa man kunde torka lite grejer med, det var lite ventilgummi om det skulle vara så, det var en multimejsel och så vidare och så vidare. Och en pump. Det där fick vara i fred, alltihop. Ja, det har blivit lite annat i vårt samhälle nu. Ja, och jag kan väl säga som så att det är inte mitt fel. Eller är det kanske så? Jag säger inte att det är ditt fel. Är det så, kanske så att det är mitt fel att det har blivit så? Hur då menar du? Jag fattar inte du menar. Nej, men att jag har varit alldeles för slapp. Ja, du har ju 100 barn som du kanske uppfostrat dåligt då. Jo, absolut. Men alltså, jag vet inte, det är nästan filosofi här, tänker jag. Ja, det blir, men det är nog kanske det som saknas. Det kanske är den filosofiska överblicken som saknas. Men vet du vad jag tror, Gert? Jag tror att vi ska ha nyheter. Aha. Jag tror att du ska få inleda... nästa... Spar whatever you got, baby, and give it to us later. Yes, I will. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Och nu, mina damer och herrar, ska vi prata med, hoppas jag att han fortfarande är kvar i luren. Har vi Peter kvar? Hallå? Hallå, hör du mig? Hallå, ja. Hej Peter, välkommen till Hjärtsvärd. Tjena, tack så mycket. Ja, du bor i Husby. Ja, jag bor inte precis i krigszonen. Jag bor ju andra sidan, en väg där allting händer. Men du bor på rätt sida alltså? Ja, jag gör än så länge i alla fall. Man vet ju inte hur det där sprider sig. Men jag tycker man hör diskussioner, man läser i tidningarna och man liksom, man förstår ju inte vad det här handlar om. De här ungdomarna är ju inte ute efter att jobba. Det handlar inte om att de inte får jobb, utan de vill inte jobba. Jag var ju i centrum, var i, tror jag, i förrgår måndag eftermiddag, ja, tidig kväll, och skulle handla. Och då var det ju fullt av ungdomar överallt, och de var förväntansfulla och bara vänta på att det ska bli mörkt så de kunde sätta igång. Och det här är kul, alltså. De tycker det är roligt. Det är pojksträck, det är inget annat. Ja, men det är ganska pojksträck som får ganska allvarliga konsekvenser. Det får allvarliga konsekvenser. Alltså, det är ju inte det att man lägger ut en plånbok på trottoaren och så har man ett snöre och så gömmer man sig bakom knuten och så drar man i snöret när någon böjer sig ner för att plocka upp plånboken. Nej, precis. Men jag skulle helt klart kalla det här för en kulturell grej också. Att det är ju så här att för det första så är det ungdomar med invandrade föräldrar. Det är ingen snack om saken. Att säga något annat är ju ganska löjligt, för det vet alla ändå att det är. Vad det beror på, ja, det kan man ju spekulera. Jag har ju bekant med några killar som jobbar med de här ungdomarna, i alla fall har väldigt mycket kontakt med dem. Går där på nätterna och försöker prata med dem och sådär. Problemet ligger mycket i uppfostran också, att föräldrarna har ingen pli på de här barnen. För så fort föräldrarna försöker att styra upp och visa liksom lite styrka, så hotar barnen med att gå till sociala och anmäla föräldrarna för allt möjligt. Mm. Och så pratar man om att, de här killarna pratar lite om att, ja, det var ju bättre då innan man införde förbud mot barnaga. För de här föräldrarna är vana med att där ger man ungarna en dagsedel om det är så att de inte gör som de säger. Men här då är det förbjudet, och då hotar barnen då med att gå till sociala myndigheterna och allmänna föräldrarna. Mm. Det är liksom den jargongen som är, och den tror jag den verkar logisk. Jag tror inte på barnaga alls. Jag tror att det finns andra metoder, men jag tror att de här föräldrarna blir lite handfallna, för då vet de inte hur de ska uppfostra sina barn. De har ingen kontroll över dem överhuvudtaget. De här barnen är inte politiskt aktiva eller liksom intresserade på det sättet, utan det är bara bus. De är barnsliga. Mm. Men tror du att det är så enkelt verkligen? Eller ja. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det faktiskt. För att det vet man ju själv när jag var barn. Liksom. Man sökte spänning hela tiden på alla möjliga sätt. Man kanske gjorde upp en liten eld och la en tom hårsprayflaska och sen smällde den. Liksom. Ja, lunta i skogen som vi gjorde när vi var små. Det har väl alla provat på, men det är ju en jäkla skillnad. För det känns som att det här är lite mer politiskt. Ja, men jag tror inte riktigt det faktiskt. Ja, jag tror att det får politiska konsekvenser. Ja, det får politiska konsekvenser givetvis. Men jag menar, när man ser de här ungdomarna, när man går omkring där och tittar i centrum och sitter där och är väldigt förväntansfulla. Och man märker att det här är spännande för dem. Det är liksom roligt. Det är liksom ingen politisk agenda i det här eller så. Och jag tycker också att, jag menar, man pratar om jobb och sådär. Det här är ju kids också. Vissa är ju bara 14 år. Mm. Det är inte så att de väntar på att få ett jobb. Mm. Men du, vi pratade om det förut. Det var en kille som heter Lars, han heter, som ringde in och frågade varför det här inte förekommer i Södertälje. Där man har också otroliga, så att säga, koncentrationer av invandrartäta områden. Och då så menade jag på det, och jag tror att det beror på att där har man ett brottssyndikat, där har man en maffia som styr och ställer, och där har man inte tagit bort det här med aga. Där klipper man av två fingrar på någon jävel som beter sig, va? Så att, och där rättar man in sig i ledet. Som jag säger, om du får ett brottssyndikat liksom och säger, nej men hörni, nu, det räcker här nu till Husby, vi vill inte ha det, vi vill kunna jobba i lugn och ro här och hålla på med våra grejer. Då, det kommer att ta slut ikväll. Det kommer inte att vara ett jävla skit ikväll. Jag lovar dig det. Och polisen, den står maktlös. Det här handlar om kultur. Det handlar om filosofi. Det handlar om att det till det här landet har kommit en mängd människor som har blivit placerade i Husby, som kanske är otroligt traumatiserade. vuxna människor som kommer från krig, elände. De liksom bara sitter och stirrar in i väggen. De är glada att de har mat på bordet. Visst, de har ungar eller får ungar. De har inte tid, ork, kraft att engagera sig i dem. Och här har det svenska samhället misslyckats med integrationen och att ta vara på de här föräldrarna. Och då får man ju, alltså det är det där som du bäddar får du ligga. Det bara är på det viset. Men då är det ju så, Gert, som du säger, att det ligger ett större ansvar på samhället som vissa människor försöker bortse ifrån. Och jag kan hålla med dig där, att det är inte så enkelt så att det är... du som ringer in, jag är ledsen, men jag håller inte med dig faktiskt, för att jag tror inte att det är så bara att det är ungdomar som vill ha roligt, utan det finns ett missnöje som nu finns det chansen att kanalisera ut det. Ja, fast jag vet... Nej, Kim, du har fel. Du har fel. Kände till med ungdomarna och han kunde verkligen bekräfta det. Att det är liksom, man kan nästan skratta lite åt när media håller på och skriver och spekulerar och man skyller på regeringen, man har inte satsat tillräckligt och sådär. Men problemet är, går man inte på kärnan, om man inte förstår vad det handlar om, då kan man aldrig lösa problemet. Och jag menar att kärnan är att folk är missnöjda över att de har hamnat utanför i samhället. Sen finns det ju de som går på... Så jag håller ju med dig, Gert. Jag vet inte hur du kan säga att jag har fel när jag säger precis ungefär samma sak. Men för att lösa det här, jag tänker liksom... Jag tror ju säkert också det. Så det, jag menar, det har jag ju själv fått berätta för mig. Men att de här föräldrarna inte har kontroll på sina barn. Och barnen hotar med att gå till sociala myndigheter. Och det tror jag, stämmer. Föräldrarna måste få veta av myndigheter att de kan få hjälp och stöd och för att ta hand om de här ungdomarna. Där har du en poäng. De behöver inte vara rädda för att gå till sociala myndigheter. Nej, och så, Peter, just det vill jag säga. Det hotet det körde jag också med när jag var 14. Vi ska faktiskt fortsätta i den ändan där vi slutar nu, nämligen. Och det var en ringare som ringde in som var sån här person som hade engagerat sig och som hade varit nattvandrare, som hade tagit kontakt med just de här föräldrarna som hade de värsta ynglerna i den här pölen ute i Brandbergen på den tiden och Jordbro. Och bett dem uppmärksamma och följa med, och vissa hade faktiskt gjort det, och där tror jag att man når mycket av lösningen i problematiken, men jag tror inte att detta är idag i samhället en överkomlig väg, därför att alla är så jävla rädda för att vara icke-politiskt korrekta och liksom lyfta på stenarna och berätta vad de hittar under stenarna. Det är man livrädd för att göra, nämligen. Vänta nu, Peter. Vi kan inte fortsätta att prata, tyvärr. Det är typiskt med den här... Nej, Peter. Tyvärr. Jag tänkte ge en liten känga faktiskt, men okej. Är det mig du ska sparka på så ligger jag redan ner. Varsågod. Nej, det är faktiskt Kim jag tänkte på. Jaha. Jo, men lite kort. Jag tänkte på det här med att när du försiktigt försökte få fram att det här handlar om invandrade, eller så barn till invandrarföräldrar. Jag? Det är så att det är barn till invandrarföräldrar, hur ska man gå på problemet? Och då sa du, Kim, då att ja, men om man kommer fram till att det är 15 ungdomar och att skulle det vara svenska 15 svenska ungdomar, då säger man ju inte att alla svenska ungdomar gör saker. Jag tycker det är väldigt konstigt när man liksom gör den kopplingen, för att det är ju ingen som har sagt att alla invandrare gör på sig eller så. Vi kan spela upp det klippet så får du höra hur han uttryckte sig, för det var det jag vände mig emot. Jo, men jag tycker att man måste kunna lokalisera problem. Man måste kunna säga att den här gruppen människor... Mm. Men du, Peter, nu blev det här ett längre resonemang. Ja, hej då! All respekt för vad folk säger. Det är svårt, tycker, för oss. Vi har tider att passa. Och har angelägna ärenden. Nu har vi pratat 4,5 minuter över den tid som vi skulle ha pratat. Och Peter, jag är hemskt ledsen. Du har viktiga saker att säga, och jag tror också att lyssnarna var väldigt intresserade av vad du hade att säga. Men vi måste tyvärr gå vidare. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, kära lyssnare, ni ska ju inte på intet sätt tro att Kim och jag är de såtaste vänner här i studion hela tiden inte, utan är det så att vi är av olika uppfattningar, ja, då jävlar, då är vi det, och det beror på att vi faktiskt tycker väldigt olika i något fall, det kan vara vilket fall som helst, och då står vi på oss, men vi diskuterar Och sen när vi har pratat klart, då är vi vänner och kompisar. Ja, vi surar ju in the heat of the moment, om jag får lov att använda ett engelskt uttryck. Men det är ju inte så att vi går hem och surar, och gör vi det så ringer vi varandra. Nej, och sen går vi inte ut på kvällen sen och tänder eld på olika bilar runt omkring heller faktiskt. Utan vi försöker... Det kan ju bero på att ditt bil står i ett garage. Ja, men din bil står i ett garage. Ja, nej, jag skojar de bara. De går in i garage också, har jag hört. Nej, inte jag. Jag har kommit in där. Var det... Nej, men det är faktiskt så att det är ju åsiktsradio och vi är inte alltid överens. Men oftast så har vi i alla fall... Och det är det som jag tycker är skönt. En grundrespekt för varandras olikheter. Och det önskar man kanske att hela samhället skulle kunna ha lite mer. Det måste man faktiskt ha. Sen ska man bråka kanske med tjafsa. Man ska vara irriterad. Man ska säga det sin är åsikt. Som ett halvdaskigt äktenskap som vi har. Vi är inte överens, men vi hänger ihop. Ja, ja, men så är det faktiskt. Det enda vi inte gör det är att vi går hem till varandra och ligger med varandra. Åh, nej. Nej. Det gör vi inte. Nej, det gör vi inte faktiskt, Gud förbjude. Då ska vi se, det är många som ringer in, det är många som vill vara med och prata, och då ska du veta det, att det här programmet är styrt av tiden, inte av dina åsikter. Åsikterna är hur fria som helst, men tiden som vi har till vår förfogande, den kan vara begränsad. God morgon, vem där? God morgon, det är David. Hej, tjena, David. David, välkommen. Tack. Jo, vad heter det? Jag har några saker jag ska bara påminna om angående det här i Husby. Alltså, jag utgår att ni förstår att jag är inte svensk, jag hörs inte så väl. Vad heter det? Men det jag vill påminna, alltså barnen som föds här i det här landet, de går till dagis. Det är ingen som av de som jobbar på dagis erkänner jag har mot utlänningar eller jag är rasist i parentes. Vad är som är rasist? Det kan man fråga sig. Med olika människor, olika åsikter om att vara rasist. Mm. Och vid nästa steg, skolan. Vilken lärare sitter och erkänner att jag tycker inte om invandrare, jag tycker inte om utlänningar. Nej, det gör man ju inte, för man får ju sparken då. Alltså exakt. Det säger man inte. Går man till högskolan, går man på arbetsplatsen. Alltså i praktiken, går man till polisen. Hur många av poliserna sitter och säger att jag är rasist? De säger inte. Vilken åklagare säger jag är rasist? Det säger nej, åklagare. Nej, vi har förstått poängen. Alltså i praktiken, allt ord och handling. Det som folket säger, kommer med kommentarer och åsikter, är ord. Men i verkligheten, i handling, händer helt annorlunda än vad folket tycker och tänker. Mm. De vet inte hur vi upplever. Nej, det är ju faktiskt men, det där. Nu är det så på det viset också. Att vet ni hur vi upplever? Absolut inte. Nej. För vi kommunicerar ju inte på det sättet, känns det som. Nej. Det är segregerat. Från, det är två håll, och det är ju rasism kan man då säga från två håll. Dels att vi så kallat, som Reinfeldt en gång sa, etniska svenskar. Vi kan vara rasistiska, vi kommer ju aldrig att erkänna att vi är rasister, men vi uppträder som rasister. Men vet du vad jag tänker också, Gert? Jag tror inte att man är medveten om de rasistiska tankarna man bär på heller. Nej, många jag hör säga, jag är inte rasist, men... Och så men. Drar de ur sig en riktig jävla harang som är helt... Jo, så superrasistisk. Alltså jag vill bara säga det att... du som då, nu kommer du från ett annat land. Och du har bott här x antal år i Sverige. Och du kanske har familj i Sverige och så vidare. Men vad gör du för att liksom... bygga över de här klyftorna? Vad gör du för att få det här samhället på fötter? Ja, det ska jag säga, alla pratar om invandring. Ingen som pratar om utvandring. Vad gör svenskar utomlands? Vad gör de? Varför åker de inte? Nu var inte det svar på min fråga. Nu ställde jag en ganska konkret fråga till dig. Jag gör mitt bästa. Jag försöker inte göra mitt bästa. Ärligt talat. Det är bra det. Alltså, för det är det man vill höra. Det är det man vill ja, höra. Ja, det är fan, men det är det bästa svaret jag har hört, tror jag. Jag gör mitt bästa. Men får jag fråga en sak? Var bor du någonstans nu? Jag bor i Sollentuna. I Sollentuna? Ja. Okej. Okay. Vi får tyvärr så får vi måste avsluta. Tack snälla du. Ja, där är synnerligen intressant. Jag gillar det svaret. Jo, i och för sig. Men alltså, vi pratar kollektivt om invandrare. Och så drar vi alla över en kam på ett sätt. Att de gör inget och de gör inget. Men då säger jag, vad gör de då? Mm. Alltså, förstår du? Ja, det är ju tvåvägskommunikation. Vi måste vänder ju till. På Kuttingen. Men vet du vad jag funderar på, Gert? Nej. Jag är ju uppväxt, eller inte uppväxt, men jag bodde ett par år i ett sånt här område som var liksom det som prioriterades minst, som ansågs så sämst. Och miljonprogram. Så. Ja, verkligen så. Mm. Vi var inne på det där om arv och sånt. Då ska vi prata lite mer om det, vad man ärver för värderingar och... Arv och miljö. Mm. Vi är alldeles strax tillbaka. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd alldeles strax. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Låt oss bara som hastigast stanna upp vid den här nyheten som jag läser i Metro idag. Nya T-banevagnar för miljarder. Kinesiska delar monterade i Tyskland av ett kanadensiskt multinationellt bolag. Idag blev det klart vem som får leverera 96 nya vagnar till 48 tåg på tunnelbanans röda linje. Upphandlingen är värd 5,1 miljarder kronor. Och det var alltså det kanadensiska Bombardier som tidigare bland annat levererat vagnar till Spårvägs City som fick göra den här leveransen. I Sverige så har vi alltså en arbetslöshet på 8%. Vi har i princip skrotat hela vår tillverkningsindustri. Vi har ingen så kallad tung industri i princip kvar heller. Vi väljer att köpa tåg till exempel från utomlands ifrån. Vi har visat sig att de kan inte garantera att de här tågen fungerar när det blir kallt ute. Vi har en svensk industri som tidigare, som heter Hägglunds, låg i Östersund, tillverkat så här. Det skulle till exempel tillverkas bandvagnar för svenska försvaret. Man valde att lägga denna order på ett finskt bolag till exempel. Alltså man säljer ut det här på ett skrämmande sätt. De här jobben skulle ju mycket väl kunna ha hamnat i Sverige. Nej, i Sverige är det inte fint att vara arbetare. I Sverige är det inte fint att stå vid ett skitigt löpande band och jobba. I Sverige är det inte fint att stå i overall och jobba. Nej, vi ska vara studerade här. Och framförallt ska det vara kvinnor som studerar här. Och det finns det också. Det finns en herrans massa kvinnor som studerar. Som är synnerligen framgångsrika. Som kommer att i mångt och mycket ta över det som vi kanske ser som traditionellt manligt svenska sysslor. Det är bland annat många av de här människorna som kommer invandrande. Inte minst från Iran till exempel. Där har man lärt sig förstå sig på det här med att undervisning och kunskap, det är nyckeln till framgång. Och man ligger på sina barn som fan för att de ska studera. Och de gör det också. Om det sen är med hugg och slag, det vet jag inte. Men man gör det också. Och man får fantastiska resultat. Nej, det ska man låta vara osagt om det är hugg och slag. Det viktigaste är... konstatera att det finns, ja. Det är väldigt orättvist att säga att, som vi hörde tidigare här i morse, någon som ringde in och sa att de sitter bara, de gör ingenting, de som kommer hit. Det stämmer inte, i alla fall absolut inte. Nej, absolut. Nej, men det jag vill prata om, de som vi pratar om, det finns två grupper, det finns två grupper av ungdomar, de som pluggar så in i helvete. Mm. Och så finns det de som bränner bilar. Ja, det jag finns tror säkert att, gråzoner emellan där. Ja, men det är klart att du säger jag skulle, det. Men ja, kan man inte någon gång få säga någonting som inte har en gråzon, som inte är politiskt korrekt? Nej, men det är svårt. Du är ganska bra på att säga saker som inte är politiskt korrekta. Och det är ju bra, för det är många som gillar dig för det. Men det jag ville säga innan pausen som vi skulle prata om, som jag ville leda in på nu, innan det är paus igen, det är att... Har vi något annat än paus? Ja, det känns som det är mycket nu. Man vill prata bara. Jo, när jag var lite, vad kan jag ha varit, så här, 5-6 år kanske, då flyttade vi till ett miljonprojektområde i min hemstad Uddevalla. Och där var första gången som jag träffade på en människa med en mörk hudfärg. För att det fanns inte på de andra ställena i stan. Det var faktiskt så på den tiden. Och det var människor som kom från Afrika som gick i konstiga kläder och som luktade jättemycket kryddor om, både om dem och jag tyckte det var jäkligt spännande och lite så här, vad ska man säga? Läskigt. Nej, inte läskigt, men jag tyckte det var lite konstigt för att de var lite mer högljudda och det var, ja men du vet, så här. Sen lärde man ju känna barn och barn är ju barn. Mm. Det gick ju bra att leka och man lärde sig massor av det. Men det som jag också lärde mig där, det var att bodde man i det området så var man inte lika bra som alla andra. Därför i vårt område, som vägg i vägg med mig, så hade jag en tjej vars morsa, istället för att ge utegångsförbud som min morsa gjorde, så fick hon ett rejält kokstryk när hon hade gjort någonting. Och jag var så avundsjuk på det, för hon kunde gå ut och leka direkt igen. Jag fick ju gå och lägga mig ibland när klockan var så här halv sex på kvällen. Utebud och sånt. Jag fick ju utegångsförbud. Sådana politiskt korrekta. Liksom. Ja, det kommer väl någonstans ifrån. Min morsa slog ju aldrig. Och du vet, det var mycket, mycket social skit där. Alltså, det var inte ovanligt att man hörde någon som piska på sin kärring. Och det var liksom inga konstigheter. Men det man ärvde där på något sätt, eller som satte sig igen, det var att man inte var lika viktig. Ja, lika viktigt som du menar de som bodde i andra områden. Ja, men finområden. Det var ju insprängt högst upp vid vattentornet, längst bort från allting i hela stan. Ja. Och det var ju loftgångar och det var liksom mycket alkoholism. Ja, men vadå, skulle mycket... ni ha sjötomt menar och gräsmatta? En och annan gräsmatta hade vi ju. Men man lärde sig det att man var liksom utsorterad jämfört med vart andra bodde. Man blev liksom lite dömd och jag blev bemött av både vuxna och barn med en attityd. För att så fort man sa vart man bodde så var det ju uppenbart. Att man tillhörde socialgrupp 3. Att man liksom inte riktigt var med i matchen. Att det var någonting som var fel på ens familj. Att det var någonting som inte räknades. Alltså, ja. Men jag, det kändes så. Ja, jag jag var inte mer än sex år, alltså 5-6 år kanske. Och kände det här verkligen. Mm. Så att barn är ju väldigt påverkade av. Och det är fortfarande inte så att det är någon anledning att bränna bilar och sådär. Men jag kan känna... Jag kände ett utanförskap som kanske är en promille av vad man gör ifall man kommer från ett annat land och inte behärskar språket och har en helt annan kultur. Jag kände ett utanförskap och jag var ändå, om man nu ska använda det begreppet, etnisk svensk då. Alltså, och detta var ju länge sedan. Nu är det ju, rasismen har ju ökat med 1000% sedan dess. Mm. Och framförallt så tror jag att den har ökat bland de etniska svenskar som inte har uppnått det vi kallar för normal bildningsnivå. Som jag då, som inte har någon jättestor bildning vad det gäller liksom på papper. Men du har ett socialt sammanhang. Ja, det har jag. Och det som jag tänker är att jag kan förstå, jag kan känna med dem som sitter i en förort och tänker sig, hur fan ska jag ta mig in i samhället här? Mm. När det inte ens liksom, man pratar svenska eller man får någon hjälp att lära sig svenska mer än en kurs på komvux som är på jag vet inte hur många veckor. Alltså, sen så har man ett eget ansvar att vilja ta sig in också, men den här hopplösheten och utanförskap, jag kan känna med det, för att jag har varit en millimeter. Jo, du har nog fått smaka på mer än en millimeter. Du har säkert fått smaka på åtminstone 50 millimeter av 100. Men bortsett ifrån det så tror jag att svenska myndigheter, integrationspolitiken är under all kritik. Fackföreningen är i sammanhanget rent, det är en kriminell verksamhet som de bedriver. De är inte ett dugg intresserade av att få in andra människor i yrkeslivet. De är bara intresserade av sina egna betalande medlemmar. Punkt slut. De motarbetar ju att det ska komma in folk. De är ju livrädda för att det ska komma in folk. När det kommer människor hit till det här samhället som med all rätt har möjlighet att komma in och jobba här och bo här, eftersom vi är med i EU till exempel, och så visar det sig att de går på andra löner och såna där saker, då försöker man bojkotta de här arbetsplatserna och lockouta de här arbetsplatserna och så vidare. Och det kan man väl tänka sig att, men det är ju inte det som är liksom kärnan i problemet, utan det är hur vi tar emot de här, alla de här människorna. Vi utnyttjar dem ekonomiskt, det gör vi. Men vi låter dem inte lära sig svenska, vi låter dem inte etablera sig här. Det skiter vi fullständigt i. Därför att det skulle då kosta pengar. Vi fick höra en ringare som ringde in som bodde i Tensta. Ja, när han skickade sina barn till dagis, ja då är det utländska personaler som inte kan svenska Och som då, ja, är det, pratar om, är det somaliska barn, så har de ofta en somalisk, kanske dagisfröken eller förskolare. De pratar ju, kommunicerar med varandra, de andra barnen får försöka tolka åt varandra. Det blir en fullt bizarr situation. Sen så kommer de till skolan, då är det fortfarande fröknar som ska ta hand om dem. Och då är det viktigt med hemspråk. De får alltså ingen möjlighet att lära sig språket. Jag tror att det är absolut viktigaste. Hemspråket, det han kan de hålla på med sen. Men inte först, så måste de lära sig svenska så att de kan göra sig förstådd och förstå. Om det är så att vi ska ha svenska som första språk i det här landet. Ska vi ha engelska, ja, men då får vi se till att lära oss engelska. Då. Språket är ju grunden. Alltså alla människor måste ha ett språk. Jo, men vi kan inte säga, vi ska inte ha svenska. Vi ska lära oss, tänk om vi ska säga helt plötsligt, nu ska vi ha engelska som första språk här. Ja, då skulle vi väl för fan sätta oss ner och lära oss engelska och tvinga folk att lära sig engelska. Då skulle väl vi inte hålla på och tvinga i dem en massa svenska som hemspråk. Nej, men svenska språket är viktigt för att komma in i samhället. Jag om med vi dig. Nu har bestämt att svenska ska vara det härskande språket. Mina damer och herrar, du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. Det är åsiktsradio. Och det går högt och det går lågt till här i studion. Kim och jag får försöka hålla lite samsar, åtminstone om klockan faktiskt har visat sig. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen till Hjärtsvärd 101,9. I studion har vi fått in, förutom Kim Kärnfalk som vanligt, och Gert Fylking, även Benjamin Nilsson. Välkommen. Tack. Benjamin Nilsson jobbar på en systerkanal här, men är till skillnad lite grann från både Kim och mig synnerligen involverad i fotboll och framförallt i Djurgården, har jag förstått. Det stämmer. Du, ikväll är det så kallat derby. AIK ska ta emot Djurgården på Friends Arena. Det är första gången som det ska spelas ett derby där. Tänker sig, det har ju sålts någonstans i förköpet över 35 000 biljetter, tror jag. Det gamla allsvenska rekordet i publikrekordet, det är 45 år gammalt, 44 130 000 åskådare. Det är väldigt mycket folk. Ska du själv dit? Nej, jag ska inte dit. Du, får jag bara säga en sak? Vi fick en fråga om vad derby betyder. Det kan du förklara kanske, Benjamin. Vad derby betyder? Ja, precis. Det är inte ja, två som lag från samma stad som möts. Eller från okay. samma trakt. Okay. Ja, det eller som de säger i hockeyn, det E4 derby mellan Linköping och HV. Som att inte E4 går över hela landet. Ja, det går ju faktiskt ifrån ända uppifrån Haparanda och ner till Lissabon. Brynäs Malmö, ja, E4 derby. Du, ikväll är det, och det som man kan läsa när man tittar i till exempel Sportbladet här som jag gör, så är det 7 sidor i rad med bara match inför matchen, så att säga. Men det står ingenting som det står i tidningen Metro, som jag ser att du har framför dig där, om oron inför den här matchen. Oron är ju inte huruvida, jag kan förstå att du som Djurgårdssupporter är väldigt orolig att Djurgården återigen ska förlora. Det kan jag förstå. Men oron inför matchen som vanligt vettigt folk ställer sig, det är hur fan ska det gå? Ja, jag var på Sverige-Irland, landskampen. Ja. Mm. Och då var jag på, det var första gången som jag var på Swedish House Mafia, men då var det ingen... Nej, men nu pratar vi fotboll. Ja. Och då var jag på den här matchen och då lade jag märke till att det är verkligen bara att gå in på planen var som helst. Mm. Det var det vi diskuterade, just den här supporten som tog sig ner till Messi här i februari. Ja, just det. Att, och det är också en anställd... Och då satte de upp en tråd, så här, nu kan man inte gå in. En ståltråd. Typ, satte de el i den då? Taggtråd med el, det är det. Nej, men då tänkte jag verkligen på att... Jag tänkte just inför första derbyt. Det finns ju... Hur ska de lösa det här? Ska de ha någon slags... mobila staket för klackarna. Jag menar... Ja, men de säger sig sätta upp så kallade kastnät. Man ska höja staketen, har de sagt. Okay. Och så ska de sätta upp kastnät framför de här, så att säga, supporterläktarna då. Vad okay, är ett okay, kastnät? Ja. Ja, det är väl att en slags hönsnät kan vi kalla det. Det låter ju mysigt och väldigt onödigt om bara folk stod stilla och tittade på fotboll. Ja. Men hur överdrivet är det? För ibland när vi pratar om det här, att både jag och jag tycker det verkar läskigt att gå på fotboll, så ringer många supportrar in och säger att det är media som överdriver bilden av slagsmål och den här faran för att vi vill måla ut fotbollen så. Hur rädd är du när du går på en match? Jag är inte rädd, men jag tycker att Är du vaksam då? Ja, jämfört men med att gå på Swedish House Mafia. Är du vaksam på ett annat sätt? Ja, men jag har inte gått på derbyn på några för att jag tycker att det är lite obehagligt. Mm. Ja, då ska vi veta. Ja, då är du vaksam. Att Benny är en ihärdig hejare och tillskyndare så fort det gäller Djurgården. Är en ung man i sina bästa år. Tränar och är vältränad. Är snabb och stark. Och låter det som en kontaktannons. Ja, men jag vill säga det, men alltså känner obehag att gå på derby, då är det någonting som alltså, jag är inte rädd för mitt liv, men jag tycker att det är inte värt allt jidder med avspärrningar och vänta, och jag tycker inte att det är... Du, Ben, jag ska fråga... Här får jag mycket skit av mina Djurgårdspolare att jag är en... Att inga av mina kompisar någonsin varit med om någonting heller, att det har blivit något av det. Men du, får jag fråga, du har ju själv varit ute vid Frensare vid två tillfällen, säger du det ena vad har Swedish House Mafia, och där är man ju, då är man ju på en konsert och då är ju alla lite glada. Ja, och det var bara dialekter för övrigt. Ja, och sen nästa gång så var du där på en landskamp och i Sverige och Irland, och det är ju lite för, landskamp är ju lite förbrödrande verksamhet, ja. Så till vida. Men nu är det alltså derby, det är AIK och Djurgårdssupporter som ska drabbas samman. Hur är det att ta sig in och ut så att säga till match, eller till, det är trångt som fan har man hört, det är svårt, det är byggligt att ta sig dit. Nu vet inte jag hur de kommer att spärra av, så att, jag vet inte hur de kommer göra den här gången, men alltså det går ju bara att röra sig fritt där, men som sagt, jag vet inte hur de kommer att spärra av nu. Men samtidigt också, alltså, om någonting händer, alltså poliserna är ju samtidigt i våra förorter och har lite grann att göra också. Så att, det är väldigt stort tryck på polisen idag alltså. Ja, så man kan ju bara alltså, be till gudarna att det inte blir något bråk idag. På. Man kan också be till gudarna att det inte tar 10 minuter så leder AIK med 1-0. Nej, det är ju ingen bra scenario. Som jag tänkte på, när de hade den här matchen IFK Göteborg, och nu står det helt still i huvudet, det var väl AIK för övrigt, när målvakten hade gått bort. Ja, just det. Ja. Ja, då stod ju lagen varannan, och de hedrade ju den avlidne Turina, etan, va? Ja, just det. Och uppmanade sina klackar till att hålla väldigt lugn och ro, och det var helt lugnt. Ska det behövas vara någon, tänker jag, som går bort för att man ska... För det, där visar ju klackarna på att de kan bestämma sig för att inte bråka. Ja, det tycker jag är konstigt att kanske, de inte... Kanske de ska ta ut det idag då? Att de har lite abstinens? Ja, jag vet inte. Men jag hoppas att det blir en lugn match. Men när man... Nej, jag hoppas... Alltså, AIK har hemmaplan och det kommer vara fullt med fans. AIK är favoriter att ta hem matchen också. Djurgården har spelat bättre och det är en ny tränare. Det är mer lugn och ro bland fansen och det har kommit några segrar. Djurgården vill aldrig förlora mot AIK, men jag tror inte att det är... Hade Djurgården förlorat de andra två matcherna och det fortfarande varit turbulens och ingen tränare, då hade det varit ännu mer frustration, tror jag. Jag tror att det är lite... Okej, det är lite lugnare nu. Lite mer stabilt. Lugnare, plus att att förlora mot AIK, det är det värsta som finns. Men samtidigt kan man fokusera på att det är en cupfinal på söndag istället mot Göteborg. Ja, vi har en lyssnare med oss. God morgon. God morgon, det är Maj-Britt. Hej, det är Maj-Britt. Men jag har faktiskt ett vettigt förslag idag. Jaså? Amen. Ja. Det är så att jag har lyssnat mycket på hur den här invandrarpolitiken sköts. Mm. Och vad den kostar. Mm. Och hur invandrarna vantrivs. Mm. Och nu kommer jag med ett riktigt bra förslag där vi sätter massor med folk i arbete. Och vi löser bostadsfrågan för dem. Okej. Okay. Och det är så här. Att jag tycker vi skulle inrätta en massa invandrarcenter överallt i hela landet. Ja, Maj-Britt, det blir en lång diskussion, hör jag. Jag tror vi var inne nu på fotbollen här som ska spelas. Tack så mycket, Maj-Britt, så länge, säger vi. Ja, jag tack. Återkom gärna. Ja, gör gärna det. Återkom gärna. Hej då. Då ska vi se. Hallå? Hallå? Hallå? Ja, vem där? God morgon, Jett. Vem har vi på tron? Wahab heter jag, Wahab. Tjena, Wahab. Hej, hej Gert. Ja, vad vill du? Sänka radion. Ja, det tycker jag. Du skulle ha gjort redan från början. Jo då. God morgon Kim också. Och så har vi Benjamin Nilsson här också. Ja, god morgon Benjamin. Tjena. Hej, hej. Du, jag tycker det här som händer i Husby, det här med matchen ikväll. Alltså, nu måste faktiskt människor verkligen engagera sig och göra någonting. Och få folk att komma till det rätta, va? Mm. Till det rätta. Vet du vad? Jag tycker så här, Gert. Vet du vad är det som gör att människor beter sig på det här viset idag? Nej, vad? Alltså, berätta. Det materiella tyvärr. Nu ska kanske många tycka att alltså, det är religiöst, men absolut inte. Det materiella har tagit våran själ. Ja. Vi har kommit ifrån varandra för mycket människor. Mm. Idag vi behandlar inte varandra med respekt. Nej. Och kärlek. Det är det som saknas. Man måste behandla alla människor med respekt. Respekt. Man måste prata, kommunicera. När det inte finns kommunikation, då händer såna här saker. Sen kommer vi ifrån varandra. Mm. Och vilka som är förlorare i slutändan. Det är landet som är förlorare. Det är det vi håller på att förstöra för landet. Mm. Jag tycker du är inne på en jävligt bra grej när det gäller just det med ansvaret. Och det tycker jag att alla Djurgård och AIK verkligen ska tänka på ikväll, de som ställer till med något. Att ikväll är det verkligen ett ansvar att se till att ingenting händer. Speciellt med tanke på det som händer i förorterna just nu. Att göra någonting stökigt här nu också, det blir liksom... Nej, det är inte bra. Det är därför ikväll alltså, folk måste engagera sig. Ni sprider fina tankar, ni sprider fina idéer. Jag tycker ikväll ni ska dit och prata med folk, för att ni har ändå inflytande i det här samhället. Mm. Alla som har inflytande i det här samhället måste ut nu. Mm. Och prata med ungdomar alltså, för att kunna påverka. Inte att det här är en bomb. Alltså. Folk måste engagera sig om de verkligen tycker om det här landet och vill att det ska... Ja, och jag är helt och hållet på din sida. Och vi kan ju inte göra som Fredrik Reinfeldt säger. Vänta. Hallå. Det är väldigt viktigt det du säger jag. Och vi kan inte göra som Fredrik Reinfeldt säger, nej, jag behöver inte åka dit, jag behöver inte åka till Husby, därför att jag var där vid Husby gårds skola i höstas, så jag vet precis hur det är. Gert, vet du alltså, förut här i Sverige, Husby, nu pratar vi om Sverige, det som var fantastiskt med det här landet, politiker när de engagerar sig i politiken, för de brann i någon fråga, då gick de alltså, det fanns inte det materiella. Idag, man engagerar sig bara för att vinna valet och sen struntar man i det hela. Mm. Ja, och sen så vill man i slutändan kunna bli någon skön konsult som glider runt av föreläsningar för företag och fakturerar 250 000. Men alltså, människor, man måste behandla med människor med respekt. Och det vi saknar idag, det är kärlek, det är respekt mellan varandra. Du, vi ska satsa på tro, hopp och kärlek. Tack så mycket för ditt samtal. Du har en bra dag. Hej då. Ja, Benjamin Nilsson, ikväll så hoppas vi att det som du var inne på här, att det, och som inringaren också här var inne på, att det inte händer någonting i Friends Arena eller runt omkring där utav som får onormala eller otäcka konsekvenser och proportioner, för det vore rent förjävligt. Ja, Djurgård och AIK får ta ansvar för vad människan står för ikväll. Ja, jag tror också det. Det finns andra ställen som det... Lite... För att jag tror att om vi ska ha 300 poliser där, och då så är man stöd av 500 matchvärdar också, ska vi också veta. Tänk om det var så att polisen i Husby... Ja, matchvärdar kan ju inte göra någonting. Nej, men de är ändå där. Ja. Men tänk om det var så att vi hade i Husby och Akalla, att vi hade, låt oss säga... På varje polis, att det gick 2 stycken föräldrar som var ute. Något att tänka på. Hörru du Gert, vi ska ta en paus nu, och när vi kommer tillbaka så vill jag bara tisa lite grann om att igår så drog du ett ganska så, vad ska man säga, desperat förslag på att få komma med i Let's Dance. Du lovade att du skulle kunna tänka dig att ge Tony Irving en avsugning för besväret. Mm. Och en rullator behöver du också. Kanske det. I vilket fall som helst, så när vi kommer tillbaka, jag ringde ju Tony Irving såklart. Ja, jag var ju tvungen att ta reda på det bakom din rygg också, för du hade ingen aning om det. Nej, när du skulle sätta på. Vi ska lyssna till det. Vi ska lyssna på det. Det ska vi verkligen göra. Vi tackar Benjamin Nilsson för visat intresse. Som sagt, vi tar en paus och sen vi tar en paus och sen så blir det alltså Kims tokerier i hjärtvärld. Ja, med god hjälp av dig, Hjärt. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärts värld. Hjärts värld. Vi kommer att prata sport här. Det var vad vi gjorde nu. Med anledning av detta derby som ska vara ikväll mellan AIK och Djurgården. Och man befarar, tyvärr, så försöker tidningarna å ena sidan måla upp bilden av ett sportsligt spännande äventyr ikväll. Men å andra sidan så är det många som också försöker, eller kanske målar fan på väggen när det gäller hur matchen publikmässigt sett ska komma eventuellt att urarta. En ringare ringde in här precis nu och sa så här: Kim och Hjärt, vad händer om spelarna byter tröjor med varandra och spelar, så att säga, att AIK-spelarna spelar i Djurgårdströjor och Djurgårdsspelarna spelar i AIK-tröjor? Det kommer ju aldrig hända. För jo, klubbens färger är ju så viktiga för dem. Ja, utom då för till exempel Kennedy, han heter Igobananki kanske, för första gången mot sitt förra lag. Mm-hmm, ja, i och för sig. Men jag tror det blir svårt. Jo, men hur skulle publiken ställa sig? Ja, det är väldigt intressant. Jag har ingen aning. Vad hejar de på? Är det på tröjeländet eller är det på personen? Mm, bra fråga. Du, Kim. Ja? Häromdagen så berättade jag för dig att jag hade varit på fest och att jag hade varit på... Det var Camilla Läckberg som hade firat 40 år. Hon hade firat 10 år som författare. Mm. Jag var där och då träffade jag många av hennes vänner inom Let's Dance, för hon har ju själv varit med i Let's Dance. Och bland annat en dansös där, och Hjärt, du och jag måste dansa. Vi pratade. Sa hon så? Ja, det kanske mer var jag. Ja, du har pratat om Let's Dance ganska många gånger sedan jag började här. Mm. Och vi pratade med Markolio, som då är vår Let's Dance-korrespondent, om fredagens begivenheter. Och då nämnde du lite grann att du var intresserad av Let's Dance. Vi kan ju höra hur du låter. Ja. Men då är det också så här att det du inte vet är att, för du erbjuder ju Tony någonting, Tony Irving. Det du inte vet är att när du sätter på det här klippet på morgonen och tror att det är ett klipp ur Markolio-intervjun, i själva verket så börjar klippet så här. Mm, exakt, Kim. Nu ska vi se. Återblicken. Hallå, det är Tony. Hej Tony, det är Kim Kärnfalk från Hjärtsvärd här. Ja, hej Kim. Hej, du, jag och Hjärt, vi diskuterade Let's Dance och hans så kallade, kanske eventuella medverkan i Let's Dance. Ja. Och jag tänkte jag skulle spela upp ett litet klipp för dig här, vad han är villig att göra för att komma med. Skulle vilja ha en kommentar på det. Okej, varsågod. Vi pratar med Markolio samtidigt och vi diskuterade då en dansare som heter Jessica, tror jag. Och där kommer du in i diskussionen. Okay. Jag, typ resten av livet kanske. Nu träffade jag Jeanette i fredags kväll. Ja. Och vi kände lite på varandra. Alltså. Ja, och ja. Det kanske blir så att vi ska dansa nästa år. Herregud, ska du liksom kuppa dig in den vägen nu, Hjärt? Mm. Du på något sätt så tar du till alla tricks för att vara i rampljuset. Du är gammal nu, ska du inte lugna ner dig tunt? Jag skulle kunna, till och med kunna tänka mig faktiskt att om det var nödvändigt, suga av Tony Irving. Ja, Tony, vad säger du om det? Är det ett sätt att ta sig in i Let's Dance? Aldrig i livet. Jag sitter ner och ser en russin mellan mina ben. Det sista jag vill ha i livet. Det är det sista du vill ha i livet. Så att, han kan inte ta till det trixet alltså. Nej, det funkar inte. Tyvärr, det gör inte det. Saken är att hittills har vi alltid haft en regel att om man har dansat tidigare så får man inte vara med i Let's Dance. Nej, okay. Och anledningen att jätter inte med är för att han har klassisk ballettskolning. Det innebär ju i så fall jag som är noll skolad skulle kunna vara med i Let's Dance istället. Precis. Så jag hellre att ta dig mejlet kanske, då blir det intressant. Ja, men du ser, då har vi en match att gå nästa år, Tony. Ja, det blir bra, va? Ja, det blir jättefint. Tack för att du tog dig tiden. Jag ska försöka jag tror att Gert kommer höra det här när han står själv i studion imorgon, Bitti. Du får väl igenom en liten hälsning eller någonting så att han blir på gott humör igen. Han kommer vara knäckt nu ett tag. Ja, det gör det. Hej, Gert. Okej, det gör jag. Är du klar? Ja, kör bara. Okej. Hej, Gert. Det här är Tony. Du vet att jag tycker du är en underbar person med väldigt starka åsikter. Och det sista jag vill ha är dig i Let's. För då kommer jag att få en munhugg som jag aldrig haft tidigare. Som jag aldrig tillåter hända. Tack så mycket. Ha en fortsatt trevlig dag. Ja, ha det bra själv, Kim. Hej, hej. Hej. Så där lät det alltså när Tony och Kim pratade bakom ryggen på mig, kan man väl säga. Ja, det var roligt, men det lät ju inte stå oemotsagt det där, för sedan ringde det ju in en kvinna som tyckte att du hade behandlats riktigt illa, och det lät så här. Halloj. Hallå, Arja, välkommen. Tack. Jo, jag måste faktiskt ringa. Nu är jag faktiskt på Gerts sida. Ja, vad trevligt. Let's dance. Mm. Mm. Du vill gärna se mig där då? Ja, det är så här. Du är en färgstark person. Och du är envis. Och TV4 vill ju ha tittare till sina program. Ja. Och sen handen på hjärtat och titta i spegeln, ni djuren och ni som bestämmer deltagarna. Om man nu tänker på de här under åren som har varit där. Det är många skådespelare som är i samma ålder som dig som kanske har gått nästan samtidigt på teaterskolan. Mm. Och som kanske har liknande utbildning. Ja. Och sen Anna Book lär ju ha gått också, alltså någon, mer än vanlig danskurs. Mm. Så att jag är på din sida. Ja, tack så mycket, Arja. Jag har antecknat det här nu och så ska jag meddela Tony Irving det där att han pratar skit. Ja, så lät alltså. Tack, Arja, så hemskt mycket för det. Ja, vilken pepp du fick. Ja, jag fick en väldigt men pepp. Men du där då? Ja, du vill gärna se mig i Let's Dance, va? Är det gud så roligt? Ja, säger du. Ja, men frågan är ju som sagt hur länge man får i så fall vara med. Därför att det är ju, har vi ju förstått nu, tyvärr Kim, nu är väl ändå oskulden tagen. Det är TV4 som bestämmer hur länge du ska vara kvar i programmet. Om det stämmer som du har fått väl initierade källor på att Maria Montesami hade kontraktet att hon skulle sämst bli trea. Men vi vet ju inte det riktigt. Nej, men å andra sidan så kan vi väl misstänka att det är på det viset. Du och jag befinner oss i underhållning. Jag har gjort det väldigt länge. Du har gjort det väldigt länge. Du vet att det är det som... Ja, det är mycket spel för gallerierna. TV är bra TV. Ja, men det är väl på samma sätt som när du var ute med Friends eller när du var ute med dansbandet. Då spelade ni inte de låtarna som var sämst och de som var, ni var sämst på och de som folk tyckte mest illa om. Nej, så är det ju. Man får ju se vad som, man får ju anpassa sig. Ja. Du, en sak som jag funderar på, Gert, som var länge sedan jag hörde, det är Gerts lista. Har du någon sån på lut eller? Ja, vill höra. Ja, tack gärna. Då ska du få göra det, Kim. Den kommer här. Gerts lista. Ja, just precis. Fem tankar om omvärlden. På femte plats. Vi sänder det konstiga saker runt omkring Husby och i Husby och annorstädes brinner det och är upplopp, stenkastning mot brandkår, polis och runt omkring. Enligt Reinfeldt så löses aldrig till exempel ungdomars våld någonting. Och det är ju helt korrekt tänkt. Den enda som kan lösa det är ju Reinfeldt själv tillsammans med mina kollegor. Och de skulle ha börjat med detta för länge, länge sedan. På fjärde plats, man undrar varför det inte rapporteras om positiva saker i till exempel Husby. Det är väl så att det finns väldigt lite positivt att rapportera om. Och sen handen på hjärtat, när blev en positiv händelse en nyhet? Ja, om vi bortser ifrån att prinsessan Victoria har gift sig naturligtvis och fått en dotter som har dopdag idag. På tredje plats, polisen får mycket kritik för att ha tagit till övervåld i Husby och det påstås att de farit ut i rasistiska tillmälen. Allt detta är givetvis helt fel att göra, man ska inte göra på det viset. Men handen på hjärtat, hur hade du själv reagerat som måltavla för stenkastning och hetska utfall? givetvis så hade du låtit bli att överhuvudtaget befinna dig där. På andra plats, våren och sommaren tränger sig på och blommorna slår ut i en rasande fart. Trädens skira grönska ger ljuvlig skugga och folk befolkar uteserveringar och det dejtas som aldrig förr. Hänryckningens tid är kommen, det är som finast nu, fast inte idag, för då regnar det. Men ändå, det här mellan hägg och syren kan det bli bättre. På första plats, en del inbjudningar till diverse så kallade garden parties ramlar in. Och om man vill så kan man ju boka in varenda helg med att gå bort. Tror inte folk att man har ett liv och kanske vill åka till stugan någon helg? Visst, man kan ju tacka nej, men tänk om man verkar oartig då och framförallt tänk om man missar något. Ja, tänk om. Det skulle ju vara för bedrövligt. Nu ska vi alldeles strax ha Eva Russ och vi ska be att få tacka för oss här, Kim och jag. Ja, vi hörs imorgon igen i ett direkt sänt ytterligare mycket spännande åsiktsprogram, nämligen Hjärtsvärd här på Radio 1. Tack för idag, vi hörs imorgon. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.